خطاب جمعہ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک۔ مقرر ڈاکٹر اسرار احمد، امیر تنظیم اسلامی۔ بروز جمعہ بتاریخ 29 مارچ 1996، بوقت 11:30 بجے دوپہر، بمقام قرآن اکیڈمی، خیابان راحت، درخشاں، ڈیفینس سوسائٹی، فیز 6، کراچی۔ خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الشورى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنفال، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب، واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، صدق الله العظيم۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى يقول، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعانني لأعيذنه، رواه الإمام البخاري رحمه الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امين يا رب العالمين۔ حضرات، تقریباً 4 ماہ کے وقفے کے بعد یہاں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دسمبر کی غالباً 2 یا 3 تاریخ کو میں یہاں حاضر ہوا تھا، اور آپ کو اخباری اعلان سے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج میری تقریر کا موضوع اولاً تو خالص دینی، ثانیاً بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے۔ میں آج اپنے دینی فکر کا نچوڑ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عمر کی اب آخری منزل میں ہوں کہ جہاں انسان نے جو کچھ سوچا ہو، پڑھا ہو، سمجھا ہو، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا کچھ لب لباب اس کا کچھ خلاصہ برآمد کر سکے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک. جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ استجابت کا لفظ جو ہے وہ مشترک ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. ابھی صرف ترجمہ کروں گا, مزید وضاحت نہیں کروں گا, بعد میں اس کا موقع آئے گا. یہ سورہ شورا کی آیت ہے 47ویں اور 48ویں کا نصف. استجیبوا لربکم, اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں. وہ وقت موت کا ہے, اجل ہے. ما لکم من ملجأ یومئذ, اس دن پھر تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر, اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا, تو اے نبی اگر پھر بھی یہ اعراض کیے جائیں, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, آپ کے ذمے نہیں ہے سوائے پیغام کو پہنچا دینے. مرکزی لفظ کیا ہے؟ استجیبوا لربکم, اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو, اس سے پہلے پہلے کہ وہ موت کا وقت آن پہنچے. دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے, 23ویں رکوع کی آیت نمبر 186, اور یہ آپ نے ابھی حال ہی میں رمضان مبارک, کیونکہ ابھی ایک مہینے سے کچھ ہی زیادہ عرصہ ہوا کہ گزرا ہے, تو اس آیت کا آپ نے ذکر سنا ہوگا بہت, کہ رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی حکم والی جو آیت ہے 185 سورہ بقرہ کی, اس کے فوراً بعد یہ آیت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, دریافت کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں, کہیں دور نہیں ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں, جہاں اور جب چاہے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس لازم ہے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کرے. بڑی منطقی بات ہے, یہ دو طرفہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اپنی منوائے جاؤ, اپنی سنائے جاؤ, اپنی دعائیں قبول کرائے جاؤ اور ہماری پکار کی طرف دھیان ہی نہ ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, لازم ہے کہ یہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اسی سے یہ رشد اور فوز و فلاح سے ہم قناعت ہو سکیں گے. تیسرے درجے میں میں نے تین آیات آپ کو سنائی ہیں, اور یہ سورہ انفال کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان کے دعوے داروں, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور متنبع ہو جاؤ کہ اگر اللہ کی پکار کو نظر انداز کرتے رہے تو اللہ ہی ایک وقت میں خود حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دلوں کے مابین. یعنی حق کی پہچان کی صلاحیت سلب کر لے گا. وَعْلَمُوا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں لا محالہ جمع کیا جانا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اور ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو جب آئے گا تو صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو ذرا اس وقت کو جبکہ تم قلیل تعداد میں تھے، تمہیں دبا لیا گیا تھا، تم دبے ہوئے تھے. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. فَآوَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت خصوصی سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہت پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان نعمتوں کا حق ادا کرو. یہ جو میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں اور صرف لفظی ترجمہ ابھی کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں لفظ استجابت، یہ گویا کہ تینوں میں مشترک ہے، تینوں مقامات میں. پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اجابت اور استجابت کے عربی زبان میں تقریباً ایک ہی معنی ہے. یہ جواب سے بنا ہے، اجابا یجیبو، استجابا یستجیبو. آپ نے کسی کو پکارا، اس نے کہا لبیک، یہ جواب دیا اس نے. آپ نے کوئی سوال کیا، اس نے اس کا جواب دیا. تو اس کا مفہوم جو ہے، یہ گویا کہ دو افراد یا دو اشخاص یا دو گروہوں کے مابین کسی چیز کی فرمائش، کسی چیز کا حکم، کسی چیز کی درخواست، اور پھر یہ کہ اس کی قبولیت، اس کو تسلیم کر لینا، یہ اس کے اوپر ان دونوں الفاظ کا دار و مدار ہے. چنانچہ جو میں نے آیت آپ کو سورہ بقرہ کی سنائی ہے، اس میں اجابت بھی ہے، استجابت بھی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، لیکن اس کے بعد فرمایا فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر غور سے توجہ کریں، سنیں، اسے قبول کریں. تو فرق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سمع یسمعو کے معنی ہے سن لینا، استمع یستمعو کے معنی ہے توجہ سے سننا، غور سے سننا، کان لگا کر سننا. اسی طرح اجابا یجیبو کے معنی ہے قبول کر لینا، جواب دے دینا، بلکہ صحیح ترین جو اس کا مفہوم انگریزی کا ایک لفظ ادا کرتا ہے، رسپونڈ کرنا. کسی سے کچھ کہا گیا، آپ نے رسپونڈ کیا. یہ رسپونڈ کرنا جو ہے، تو اجابا یجیبو اور استجابا یستجیبو، اس میں زور ہے، تاکید ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری اپنی کوشش کو صرف کرتے ہوئے کسی کی بات کو تسلیم کرنا، قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کرنا. چنانچہ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی الفاظ آئے ہیں تقریباً ہم معنی. سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضور کہیں نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، اور کچھ جنات کا گزر وہاں سے ہو گیا. یہ وادی نخلہ میں واقعہ پیش آیا تھا. تو وہاں وہ جن جو ہیں وہ سنتے رہے کھڑے ہو کر حضور کی قرآت جو فجر میں تھی، اور وہ بڑی طویل قرآت ہوتی ہے فجر میں. اسی وقت وہ ایمان لے آئے، اور پھر وہ جا کر اپنی قوم سے انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو. تو گویا کہ عجیبو کمنا، لبیک کہنا، تسلیم کرنا، کسی کی دعوت جو ہے اس کو تسلیم کر کے اور اس پر عمل کرنا. اسی طرح ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا جو درس آل عمران کی آخری آیات کا، اور بڑی عظیم دعائیں ہیں قرآن مجید کی جو اس مقام پر آئی ہیں، لیکن اس دعا کے بعد بندوں کی طرف سے جو دعا تھی، اس کے بعد آخری آیت جو ہے آیت نمبر 195، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے شرف قبول عطا فرمایا، بہت عمدگی کے ساتھ قبول فرمایا. یہاں استجابت کا لفظ آ گیا، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پورے اہتمام سے، پوری توجہ سے، پوری عنایت سے، پوری شفقت کے ساتھ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو لفظ استجابت ہے، اس سے جو صیغہ امر ہے قرآن مجید میں صرف تین مرتبہ آیا ہے، اور وہ تینوں آیتیں وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنا دی. دو مرتبہ تو امر کا صیغہ ہے حاضر میں، استجیبو استجیبو لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت میں یہ امر ہے بصیغہ غائب، فل یستجیبو لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اب ذرا جائزہ لیجئے اس اجابت کے، یہ تین جو ادوار ہیں ان کی ذرا حقیقت سمجھ لیجئے، پھر میں ان آیات پر تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا۔ سورہ شورا جو ہے یہ مکی ہے، اور مکی دور کا بھی وسط تقریباً، یا زیادہ سے زیادہ ساتواں آٹھواں سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد 12 برس آپ کا جو قیام رہا ہے، اس میں جو ترتیب ہے سورتوں کے نزول کی وہ بہت اہم ہے۔ اس کے تین حصے ہیں، پہلے 4 سال، درمیانی 4 سال، آخری 4 سال، اور ان کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورتوں کے مضامین پر غور کیا جائے تو بڑے حکمت اور معرفت کے موتی اس سے برآمد ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ 6, 7, 8 میں سورہ شورا نازل ہوئی ہے۔ اب اس وقت کے ماحول کو پس منظر میں رکھیے، جب یہ کہا جا رہا ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، تو کیا معنی ہے؟ ابھی 5 وقتہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی روزے کی عبادت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، حج اگر کر بھی رہے تھے تو وہی جو پرانا جاہلانہ نظام تھا اسی کے مطابق حج میں اس وقت لوگ حصہ لے رہے تھے، زکوٰۃ کا کوئی نام و نشان نہیں، چاروں پلرز جو ہیں دین کے ابھی قائم ہی نہیں ہوئے۔ نماز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے قیام اللیل تھا، قیام اللیل بھی فرض نہیں تھا، حضور کے لیے ذاتی طور پر فرض تھا، قم اللیل الا قلیلا، واحد کا صیغہ ہے یہ، جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ اور جب دوسرے رکوع میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، وہاں بھی تمام اہل ایمان کی بات نہیں کی ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 شب، آدھی شب، 1/3 شب، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ان میں سے بھی ایک گروہ، ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے۔ فرض ہوتا تو سب کے لیے ہوتا، پھر طائفۃ من الذین معک کا لفظ نہیں آ سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جن چیزوں کو ہم دین میں اہم ترین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سے کوئی شے نہیں۔ اب منفی طور پر آئیے، جو شے سب سے زیادہ حرام ہے ان میں سے کوئی شے حرام نہیں ہوئی تھی۔ کیا سود حرام ہوا تھا؟ کیا شراب حرام ہوئی تھی؟ کیا جوا حرام ہوا تھا؟ نہ عوامر ہے نہ نواہی ہے، پر یہ استجابت کے معنی کیا ہے؟ کوئی عجب نہیں کہ سور کا کھانا بھی حرام نہ ہو اور مردار کا کھانا بھی حرام نہ ہو، اس لیے کہ خنزیر کے گوشت کی حرمت مکی صورتوں میں ہے، لیکن وہ آخری 4 سال کی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورۃ النحل۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں، 8 سال، اس میں ابھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام، یا خون حرام، یا یہ کہ مردار حرام۔ بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ استجابت کے معنی پھر کیا ہے؟ اللہ کیا پکار رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کس چیز پر مکلف قرار دے رہا ہے؟ اتنے شان کے ساتھ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اتنا اہتمام، اتنا شد و مد، اتنا زور شور، اتنا غیظ و غضب، اور پھر وہ استغنا، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، اگر یہ اعراض کرتے تو دفع کیجئے ان کو، اے نبی ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر داروغا بنا کر نہیں بھیجا ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر تو ذمہ داری سوائے پہنچانے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کی استجابت کے معنی کیا تھے. دو الفاظ میں بیان کروں، ایمان لاؤ اور جم جاؤ. ایمان اور استقامت اور کوئی شے نہیں. ایمان پر مار پڑے جیلو، کھڑے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ کل دعوت ہے اور کچھ دعوت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہو یہ استجیبوا لربکم. چنانچہ ایک حدیث بڑی پیاری آتی ہے، ایک کسی بدو نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں تو سمجھ نہیں سکتا نہ یاد رکھ سکتا ہوں. یعنی مزاج کے لوگ تھے، کھڑے لوگ تھے، بات کرتے تھے کھڑی، ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے پھر ہاتھ نکالتے نہیں تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، غدر اور بے وفائی نہیں تھی، منافقت نہیں تھی. منافقت مدینے میں آئی ہے یہودیوں کے زیر اثر، جب مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے اس میں منافقت آتی ہے. یہودی اس وقت کی بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اور انہی کے زیر اثر مدینے کے جو عرب قبائل ہیں ان میں بھی منافقت آئی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے جو نو مسلم آپ کو امریکہ میں کہیں نظر آئیں گے، ایسے پابند نظر آئیں گے دین کے، ہم لوگوں کا تو اسرے عشیر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نئے ہیں. بگڑی ہوئی مسلمان قوم جو ہے اس میں نفاق ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا ہوتا ہے، قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور. بہرحال اس شخص نے کہا کہ صاحب مجھے تو آپ ایک بات بتا دیجیے، میں پلے باندھوں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک لفظ میں کل دین ہے، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ. اس کو تھوڑا سا اور کھول دوں، تھوڑا سا اگر کھولوں گا تو اس کو اب میں جو ایک الجبرے کا حساب کتاب بنا کے لایا ہوں. پہلے میں نے کہا ایمان جمع استقامت، اب ذرا کر لیجئے ایمان جمع اور بریکٹ شروع کیجئے دعوت و اقامت بٹا صبر، بریکٹ بند کر لیجئے. ایمان اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، نمبر ایک، اسی کی دعوت، دعوت دین، اسی کی اقامت کی جد و جہد کہ اسی پر نظام قائم ہو، اور ان تینوں کے ساتھ صبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس کے لیے دوسری مثال دینی ہو تو ہمارے اسی منتخب نصاب میں پہلے حصے کا آخری اور چوٹی کا درس ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. یہ سارے اونچے مراتب کس پر ہیں؟ صرف یہ کہنے پر ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر جم گئے. اس استقامت میں قیامت مزمر ہے، جم جانے کے معنی کیا ہے؟ اب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کو مانا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہنا ہے، اللہ کو مانا ہے تو جان اور مال کا سودا اس کے ہاتھ کرنا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کے بعد نمبر دو، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. دعوت اور صبر. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. بہرحال چونکہ میں یہ اشارے کر رہا ہوں، یہ سارے ہمارے منتخب نصاب کے دروس ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ میں آج اپنے دینی فکر کا لب لباب ایک اور نئے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میں نے اب تک تجزیہ کیا ہے آپ کے سامنے مکی دور کی اجابت، مکی دور میں تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا. نہ ابھی نماز پنج وقتہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، حج کی بھی وہی شکل ہوگی جو پہلے چلی آ رہی تھی، اس کے کوئی مراسم ابھی قرآن مجید میں آئے ہی نہیں، مناسی کے حج کا ذکر ہی نہیں، نہ سور حرام، نہ خون حرام، نہ مردار حرام، نہ جوا حرام، نہ شراب حرام، نہ سود حرام، کچھ حرام، کوئی عوامر نہیں، کوئی نواہی نہیں. تو استجابت کے معنی کیا ہیں؟ ایمان اور استقامت. قل آمنت باللہ ثم استقیم. اور اس کے معنی کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. نمبر دو، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. نمبر تین، جو اگلی سورت میں آیا، نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور اس سب کے لیے صبر، یہ اجابت ہے مکی دور کی اجابت. اب آئیے اجابت مدنی. مدینے میں آ کر اب یہ صیغہ امر آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں. یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً کم سے کم 16 ماہ 17 ماہ 18 ماہ، پونے 2 سال کے لگ بھگ وقت ہے ہجرت کے بعد جب کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. لیکن 17 مہینے تو حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کا حکم پہلے آ گیا ہے تحویل قبلہ کا. اب اس وقت جب یہ کہا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو بتا دیجئے، میں قریب ہی ہوں، دور نہیں ہوں، اگرچہ میں وراء الورا ہوں، ثم وراء الورا ہوں، ثم وراء الورا ہوں. میری ذات کا تم نہ کوئی تصور کر سکتے ہو، نہ کوئی تخیل کر سکتے ہو، نہ تمہاری قوت وہمہ یہاں کوئی کام کر سکتی ہے، کوئی نہیں. لیکن میں اس کے باوجود تم سے دور نہیں ہوں. جس کی انتہا کیا ہے؟ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، ریسپونڈ کرتا ہوں، جہاں پکارے جب پکارے، دیئر اینڈ دین. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن منطقی بات ہے، معقول بات ہے، صحیح بات ہے، پھر میری بھی سنیں، میری پکار پر لبیک کہیں، میری دعوت کو قبول کریں، میرے اوامر و نواہی پر عمل کریں، یہ بھی تو لازم ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اب اوامر و نواہی کیا ہو گئے تاریخی اعتبار سے؟ ویسے اس سورہ شورا کی آیت کے حوالے سے ایک بات رہ گئی، میں نے تاریخی حوالے سے تو اجابت مکی کا آپ کے سامنے پورا تجزیہ کر دیا، لیکن سورہ شورا کے اندر بھی بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ کہ وہاں جمع کے صیغے میں پوری صورت میں صرف 2 آئے ہیں حکم، ایک حکم ہے امر، ایک نہیں. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو، تفرقہ نہ ہو. جمع کا صیغہ، باقی ساری جو گفتگو ہوئی ہے یہ ہے آیت نمبر 13 سورہ شورا کی. سورہ اور آیت نمبر 15 میں ساری گفتگو واحد کے صیغے میں حضور سے ہے. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اے نبی، آپ اسی پر، اسی کی دعوت دیتے رہیے، اقامت دین اس کی دعوت دیجئے، اسی پر جمے رہیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو. اور اس کے بعد ایک مقام پر آیا ہے نماز کا ذکر بھی، وہ صیغہ امر میں نہیں ہے، صیغہ خبر میں ہے، وہ میں بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا. تو پوری صورت میں جمع کے صیغے سے ایک ہی فعل امر ہے، اقیم الدین، ایک ہی فعل نہیں ہے، ولا تتفرقوا فیہ. اب میں عرض کر رہا تھا کہ مدنی دور میں آ کر میں نے 2 آیتیں، چونکہ 2 مقامات سے لی ہیں آیتیں، پہلا سورہ بقرہ کا مقام، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب یہ اجابت کیا ہے؟ اب نماز 5 وقتہ فرض ہو چکی، وہ تو ہجرت سے پہلے سن 11 میں فرض ہو گئی تھی، نماز آ گئی، روزے کا حکم آ چکا ہے، تب یہ آیت آئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. آیت نمبر 185 ہے، روزہ رکھو. زکوٰۃ کا بھی حکم آ گیا، ابھی مقادیر وغیرہ طے ہوئے یا نہیں ہوئی، لیکن زکوٰۃ کا حکم بار بار آ رہا ہے. حج کے مناسک فوراً بعد میں آ رہے ہیں، اس آیت کے فوراً بعد جو ہے 24ویں رکوع میں سارے مناسک حج ہیں، واتم الحج والعمرۃ للہ، گویا کہ اب یہاں آ کر وہ عبادات کے جو ستون ہیں وہ گڑ گئے، نماز، روزہ، زکات اور حج. اس کے علاوہ جو چیزیں اب آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مسلمانوں اپنی ذمہ داری سمجھ لو، شہادت علی الناس. اب تمہیں وہی کام کرنا ہے کہ جو ہمارے رسول کرتے رہے ہیں پہلے، اس لیے کہ یہ آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ مشن رسولوں کے نہیں محمد کی امت کے حوالے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہی اس لیے تاکہ تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور رسول گواہ ہو تم پر. اب یہ شہادت جو ہے، گواہی دینا کسی پر، اس کے معنی کیا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. میری کتاب موجود ہے مطالبات دین، تین تقریریں ہیں اس میں، عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین موجود. اس وقت تو مجھے ان تمام کو پرونا ہے ایک لڑی کے اندر. اس لیے فرمایا صبر اب اس کے لیے درکار ہے. 17ویں اور 18ویں رکوع میں کس چیز کا حکم ہے؟ تحویل قبلہ، سورہ بقرہ کے تحویل قبلہ کی کیا حکمت ہے؟ کہ تمہاری ایک نئی امت کی تشکیل کا اعلان ہو جائے، کورونیشن کہا کرتا ہوں میں، یہ تاج پوشی ہو گئی ہے امت کی، سابق امت معزول، نئی امت، امت محمد اس نئے مرکز کے گرد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذمہ داری تمہاری بڑی کٹھن ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اب صبر کی اگلی منزلیں آ رہی ہیں، اب جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت کا مفہوم. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ میری ان تقاریر میں موجود ہے جو عظمت صوم وغیرہ پر میں نے کی ہیں، کہ عربی زبان میں، بلکہ عربوں کے رواج میں، صوم کی عبادت کوئی تھی نہیں. وہ تو گھوڑوں کو رکھوایا کرتے تھے روزہ، اس لیے کہ وہ گھوڑا چونکہ نازک مزاج جانور ہے، صحرا کی شدتیں، گرم لو، پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ تو بالکل موزوں ہے صحرا کے لیے، لیکن لڑائی میں تو اونٹ کام نہیں دیتا، وہاں تو گھوڑا چاہیے، رسالہ، تیز رفتار. لہذا گھوڑے کو عادی بنانے کے لیے کہ سختیاں جھیل سکے، پیاس برداشت کر سکے، عین وقت کے اوپر ہمت جو ہے وہ اگر گھوڑا توڑ دے گا، چھوڑ دے گا ہمت جو ہے، تو اس گھوڑا کیا ہے، اس کو تو سوار کی شابت آ گئی. تو اسے بھوک کا، پیاس کا، سرد گرمی میں کھڑا رکھتے تھے جدھر سے لو آ رہی ہے، تاکہ لو کے تھپیڑے جو ہیں جھیلنے کی عادت پیدا ہو جائے. یہ صوم تھا ان کے یہاں. اب مدینے میں آ کے صوم رکھوایا مسلمانوں سے، اس لیے کہ اب تمہیں وہ ساری شدائد جھیلنے. لڑائی میں تو کسی وقت پانی نہیں ملے گا، کئی وقت کا ہو سکتا ہے فاقہ ہو جائے. یہ حکمت دیکھیے. 23ویں رکوع میں ساری بحث روزے کی، اور 24ویں رکوع میں قتال کی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. بہن ہی وہی ترتیب ہے، وہی حکمت ہے. تمہیں ہم نے یہ روزے رکھوا دیے ہیں، اب تمہارے اندر جو ہے استطاعت پیدا ہو جانی چاہیے کہ جنگ کے شدائد کو جھیلو. لیکن اب ذرا آئیے اسی تیسرے حصے کی طرف. سورہ انفال جو ہے، غزوہ بدر جو ہے، اس کے فوراً بعد نازل ہوئی. سورہ بقرہ غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی، یہ تو معلوم ہے. سورہ انفال میں اب یہ شان کے ساتھ آئی پھر رب کی پکار پر لبیک کہنے کی دعوت. استجیبوا للہ وللرسول، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اب یہ استجابت کون سی ہے؟ کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ انفال میں تو کوئی لمبا چوڑا فصل نہیں ہے، درمیان میں غزوہ بدر ہی ہے. غزوہ بدر سے متصل قبل سورہ بقرہ، غزوہ بدر کے متصلن بعد سورہ انفال. لہذا وہ جو میں نے لکھوایا تھا ساری چیزیں اس کے اندر شامل سمجھ لیجئے, استقامت کون سی ہے, لیکن خاص استقامت ہے جنگ کی استقامت. اسی لیے فرمایا لما اذا دعاکم لما یحییکم, اے اہل ایمان, اے ایمان کے دعوے داروں, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں پکارے. دعاکم, دعواکم نہیں ہے, تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے, پکارے گا رسول. اللہ کی پکار بھی آئے گی تو رسول کی زبان سے آئے گی, وہاں واحد کا صیغہ آ گیا. اذا دعاکم لما یحییکم بھی, لما یحییکم, وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جس سے تمہیں زندگی ملے گی. تم موت سمجھ رہے ہو, قتال کی طرف بلایا جاتا ہے تو جو بھی جنگ میں جائے گا جان ہتھیلی پر رکھ کر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بچ کے آ گئے تو غنیمت ہے, بچ کے آ جانا گویا کہ اپنی جان کو مال غنیمت کے طور پر واپس لے آنا ہے. ورنہ یہ کہ جو شخص جنگ میں جاتا ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے, لیکن جان لو کہ اس میں موت نہیں ہے, اس میں زندگی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اگرچہ اس کے عام معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں اس میں روحانی زندگی ہے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, یہ جو ایک صرف مادی زندگی ہے, حیوانی زندگی ہے, یہی تو زندگی نہیں نا, اس میں اصل زندگی ہے, اور وہ زندگی ہے دل کی زندگی, وہ زندگی ہے روح کی زندگی, وہ زندگی ہے اصل میں انسان کی زندگی, حیوان کی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اب یہاں دیکھیے غضب کا کیا انداز ہے, تنبیہ کا انداز. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, متنبہ ہو جاؤ کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے. کیا معنی اس کی؟ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ حق کی بات کو سمجھ لے کہ ہاں یہ حق ہے, اب اس کا فرض ہے کہ اس کے اوپر لبیک کہے. نہیں کہتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے, یہ قاعدہ خالص فیزیولوجی کے فیلڈ میں بھی ہے. اس جوڑ کا کام ہے اس کو ہلانا, کوہنی کا کام کیا ہے؟ آپ 4-6 مہینے پلستر اس پر باندھ دیجئے, جوڑ ختم ہو جائے گا, جوڑ کے اندر حرکت نہیں رہے گی. آپ نے ہلایا نہیں اس کو, جس کام کے لیے دیا تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا, صلاحیت سلب ہو جائے. آنکھوں پر پنٹی باندھے رکھیے 6 مہینے, بصارت زائل ہو جائے. تو اللہ نے حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی جو استعداد رکھی ہے آپ نے اسے استعمال نہیں کیا. اس استعداد نے آپ کو بتا دیا یہ حق ہے, آپ نے کسی مصلحت, کسی نفسانیت, کسی خوف, کسی لالچ, کسی ضد, کسی تکبر, کسی حسد کی وجہ سے اس کو رد کر دیا. یہ کام جیسے جیسے بڑھتا ہے صلاحیت حق کی معرفت اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اب تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. بل طبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اب یہ ایمان نہیں لائے. اسی کو یہاں کہا جا رہا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ حائل ہو جایا کرتا ہے, پھر چاہو گے بھی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن, اب وہاں پہنچ جاؤ گے کہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہو. غنیمت یہ ہے, عافیت اس میں ہے, جو حق سامنے آئے قبول کرو, لبیک. بات صحیح ہے, غور کرتے رہو, ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر کوئی بات تسلیم کر لی تھی, غور کرنے پہ معلوم ہوا بات ٹھیک نہیں تھی, ترک کر سکتے ہو, لیکن جس وقت دل نے کہا حق ہے اسی وقت اس کو قبول کرنا. یہ اگر نہیں ہوگا صلاحیت زائل ہونی شروع ہو جائے گی. ختم قلب کا آخری جو ہے وہ مرحلہ اب وہ بھی آ سکتا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, ایک ہی آیت میں دیکھیے کس قدر زبردست تنبیہ. پہلے تو یہ ہو گئی کہ تمہارے دلوں پر پھر پردے بھی پڑ سکتے ہیں, مہر بھی لگ سکتی ہے, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا ودود ہے، بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، سب کچھ ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، عزیز انتقام بھی ہے، انتقام لیتا ہے. فالتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، یہ بھی تو اللہ کی شان ہے، شدید العقاب بھی ہے، بہت سخت سزا دیتا ہے. لہذا کہیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی پر دھوکہ نہ کھا جانا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوّاک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. یہ اللہ کی رحیمیت اور اللہ کی غفاریت کے شک کے حوالے سے اصل میں تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تیسری تنبیہ سنیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بلکہ اس آیت کا ٹکڑا تھا، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تیسری بات، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا. اس کا کیا سبب ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے رات خطبہ نکاح میں عرض کی تھی. انسان ایک گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، اس کا ایک اجتماعی نظام ہے، اس اجتماعی نظام میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں. وہ اجتماعی نظام اگر غلط ہے، باطل پر ہے، حرام پر ہے، تو چاہے آپ خود ذاتی طور پر اس حرام میں حصہ نہیں لے رہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ نہیں، وہی کھا پی رہے ہیں کہ نہیں، وہی شادی بیاہ کی ہے کہ نہیں، وہی کی استراحت سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہی کی امینٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس کا جز ہیں. لہذا جب عذاب آئے گا تو آپ بچیں گے نہیں. حضور نے اس کو اس حدیث سے بھی بیان کیا ہے کہ ایک سمندری جہاز کا تصور کرو، کچھ لوگ عرشے پر تھے، کچھ لوگ نیچے تھے. وہ نیچے والے آتے تھے، اوپر پانی لیتے تھے، بالٹی لے گئے تو کسی کے عرشے والے پہ بیٹھا ہوا باری گر گیا، اس نے ذرا ریزلٹ کیا. انہوں نے نیچے والوں نے کہا جی ہم اپنے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی یہاں سے لے لیا کریں گے. اب اگر انہوں نے پہلے میں سوراخ کر لیا تو اگر جہاز ڈوبے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ کس قدر واضح مثال. اگر ہاتھ نہیں روکو گے تو تم بھی ڈوبو گے. عذاب الہی سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے، نہی عن المنکر، بدی کو روکنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگائے رکھو، تب تو شاید اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اور چھوڑ دے گا، وعدہ ہے. یہ سورہ آراف میں بھی آیا، فانجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا کہ جو برائیوں سے روک رہے ہیں. لیکن اگر برائی سے روکا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ریکنسائل کر چکے ہیں، آپ کی ٹیسٹ اپروول شامل ہے، آپ اس کے ایبیٹرز ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ وہاں کی ملازمتیں کر رہے ہیں، اس کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، آپ بینک میں ملازمت کر رہے ہیں، پورے سودی نظام، پوری دنیا کے سودی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے 8 گھنٹے روزانہ کس کام میں لگ رہے ہیں؟ آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو غلط ہے، کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ اس میں شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں، آپ یہاں عیش کر رہے ہیں، آپ یہاں پر پاؤں پھیلا کر سو رہے ہیں، یہ ساری امینٹیز آپ نے اس نظام میں حاصل کی ہیں، تو گویا کہ آپ بھی اسی کفر کے حکم میں ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی مشرک ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سوا ایک شکل کے کوئی نہیں ہے، تن من دھن، وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، لگا ہوا ہو اس میں کہ اس نظام کو بدلنا ہے، توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے. فک و کل نظام، جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ لگایا تھا، اس پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا. اور اللہ کا نظام دین عدل و قسط اس کو نافذ کرنا. تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بلکہ یہاں تو میں چاہتا ہوں آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ ایک شخص کی انفرادی نیکی کس انتہا کو پہنچی ہوئی لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا مجرم ہے. یہ حدیث جو ہے بیہقی کی ہے رحمہ اللہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خطبات الاحکام کے نام سے جو خطبات جمعہ مرتب کی ہیں اس میں یہ شامل ہے، بڑے اہتمام سے شامل کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حکیمانہ ہے معاملہ کہ انہوں نے اس حدیث کو شامل کیا. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی امام صاحب خطیب صاحب پڑھتے ہو، کسی کو کیا پتا کیا پڑھ لیا. حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا اوحی اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ. جیسے کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا تھا دو شہروں کی طرف، صدوم اور عمورہ، اور دونوں پر جو عذاب آیا تل پڑ کر. قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں کیسے اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. ہم میں سے کوئی اس نیکی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ معصوم کا درجہ ہے، امام معصوم کا یہ، اس کو اتنا نے ایسا ظاہر، ایسا عابد، ایسا متقی، زندگی بھر عربی میں کہتے ہیں طرفا، نکاح کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت لگا اس میں؟ ہمارا محاورہ ہے پلک جھپکنا، پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں گناہ میں بسر نہیں کی اس نے، اس شخص کو بھی ہلاک کر دوں. قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس مردود پر اور پھر دوسروں پر. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي أَسَاعَةً قَتْ، وہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اسے کبھی میری غیرت میں اس کے چہرے کا خون جو ہے اس کے چہرے پر نہیں آیا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان، منکرات پھیلتے رہے، حرام کا جو ہے بول بالا ہوتا رہا، کفر جو ہے وہ ڈنکا بجاتا رہا، فحاشی پھیلتی چلی گئی، اور یعنی جو ہے وہ دن دونی رات چوگنی بڑھتی چلی گئی، اور وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے مختصر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے. کیوں؟ دوسرے مغالطے میں ہو سکتے، انہیں معلوم نہ ہو. آج بھی میں کہتا ہوں جو شخص اس مغالطے میں ہے کہ بینک انٹرسٹ سود نہیں ہے، ربا نہیں ہے، وہ اگر انٹرسٹ کے اندر جو ہے انوالوڈ ہے، وہ کم درجے کا گناہگار ہے بنسبت اس کے جو سمجھتا ہے کہ ہے سود اور پھر لگا ہوا. ایک شخص سور کا گوشت کھا رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ سور کا گوشت ہے، وہ سمجھتا تھا میں کوئی اور گوشت جب حلال کھا رہا ہوں، وہ نہیں ہے اس جرم کا مرتکب جو جان بوجھ کر کھا رہا، وہ مرتکب. تو ظاہر بات ہے جو شخص نہایت نیک ہے، نہایت عابد ہے، نہایت زاہد ہے، جس نے کبھی پلک جھپڑنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی، اسے تو سب معلوم ہے نا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا عوامر ہیں، کیا نواہی ہیں، اس کی نگاہوں سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. پھر وہ اگر بے غیرت بن کر بیٹھا رہا ہے تو وہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں کے نسبت. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر فی أساعة القدر، مجھے ایسے بے غیرت لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے بے غیرت لوگوں کی عبادت ان کے منہ پر ذکر مار دوں. تمہیں کوئی ماں کی گالی دے جائے تو برداشت نہ کر سکو، طاقت ہو تو جانے نہ دو، اور طاقت نہ ہو تو کم سے کم یہ کہ پورے جسم کا خون تو ایک دفعہ چہرے میں آ جائے گا، آنکھوں میں آ جائے گا، کانپو گے تو صحیح کھڑے ہو کر. اور میری شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہی، میرے دین کے احکام کا استہزاء ہوتا رہا، تم لگے رہے اپنے بال بچے، اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی فیکٹریاں، اپنی دکانیں، اپنے بزنس، اپنے پروفیشنز، اپنی بلڈنگیں، اپنی کاریں، اپنے ٹیلی ویژن، اس کے سوا تمہیں کسی چیز کا ہوش تھا؟ تم سمجھتے ہو تمہاری داڑھیوں سے اللہ تعالیٰ دھوکہ کھائے گا؟ تمہاری نمازوں سے دھوکہ کھائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جانتے نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما یفعل من ذلک فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. واذکروا, اب یہ آخری آیت ہے خاص میرے اور آپ کے لیے, اور میرے اور آپ کے سے میں ڈیفائن کر دوں مراد کیا ہے. مسلمانان پاکستان و بھارت بحیثیت مجموعی, مسلمانان پاکستان خاص درجے میں, اور مہاجرین جو کہلاتے ہیں وہ اخص الخواص کے درجے میں. تین درجے میں سمجھ لیجیے. انڈیوائیڈڈ انڈیا کا مسلمان اولین سیڑھی پر مخاطب ہے اس آیت کا. مسلمانان پاکستان اس سے زیادہ اوچے درجے کے اندر اس کا مخاطب ہے, اور ان میں سے وہ مہاجر جو آئے ہیں بھارت سے. یہ آیت ذرا غور سے پڑھیے. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, یاد کرو جب تم اقلیت میں تھے, قلیل تھے, کبھی کم تعداد تھی, اور تمہیں زمین میں ملک میں دبا لیا گیا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. پوری تاریخ یاد کیجئے مسلم انڈیا کی, 1906 سے لے کر 1947 کے 41 برس, اقلیت و اکثریت کا جھگڑا, اکثریت کا خوف, ہندو تعداد میں 3 گنا 4 گنا, ووٹ ایک اس کا ایک ہمارا, نتیجتاً حکومت اس کے ہاتھ میں رہے گی, وہ ہمارے مذہب کا دشمن, ہماری مالیات کا دشمن, ہماری تہذیب کا دشمن, ہماری زبان کا دشمن, ایکسپلائٹ کرے گا, ختم کر دے گا. ہم یا تو معاشقی بن کر رہ جائیں گے, یا پلے دار ہوں گے, یا قصائی ہوں گے, اللہ اللہ خیر صلاح, اس کے سوا ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہماری زبان ختم ہو جائے گی, نئی بھاشا شروع ہو چکی تھی, ہمارے مذہب کے اوپر ڈاکے شروع ہو چکے تھے, شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی, لاکھوں مسلمان شدی ہو چکے تھے. تبھی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا تھا. اب یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیے, بھول نہ جائیے. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اور تمہیں دبا لیا گیا تھا. یہ فیئر کمپلیکس ہے. میں نے تو اپنی پوری کتاب میں استحکام پاکستان میں تجزیہ کیا ہے. سنتھیسس آف پاکستان کا جو زیادہ بڑا عامل ہے وہ فیئر کمپلیکس ہے, کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا, اور اس خوف کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے بھی کوئی نیک سلوک تو ان کے ساتھ نہیں کیے تھے. ہزار سال تک جو ان کی مرمتیں کی تھی, آخر جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ ہمیں بھی تو معلوم ہے. ان کے اندر ایک ویسے بھی فطری طور پر ہوتا ہے ایک جو محکوم قوم کے اندر حاکم کے خلاف رد عمل ہوتا ہے, اور یہ کہ بہرحال ہمارے اچھے لوگ بھی تھے تو برے لوگ بھی تھے. تو یہ کیفیت ہے پوری. 1906 میں مسلم لیگ کیوں بنی, بلکہ اس سے پہلے بھی آپ 30-40 سال لگا لیجئے, کیوں وہ سر سید احمد خان میدان میں آئے, اور کیوں انہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی, اور وہ سارا ایک اسکول آف تھاٹ جس نے پھر مسلم لیگ کی شکل اختیار کی ہے. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. اب یہ سب سے زیادہ خوف کس کو تھا؟ اس خوف کے درجے بندی ہے. مسلم میجورٹی ایریا کو تو اتنا خوف نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا سندھیوں کو یہ خوف اتنا ہو سکتا تھا؟ کیا پٹھانوں کو کوئی خوف ہو سکتا تھا ہندو سے؟ کیا بلوچوں کو کوئی خوف ہو سکتا تھا؟ پنجاب ٹھیک ہے, برابر برابر تھا تقریباً 56-44, اس لیے کچھ خوف کا پہلو ہو سکتا تھا. تو خوف تو زیادہ تھا اقلیتی صوبوں کو, تعداد میں کم. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک اصلاً جو ہے اقلیتی صوبوں کی تحریک تھی, قیادت اقلیتی صوبوں سے ابری ہے. مفکر پاکستان لاہور کا تھا علامہ اقبال, سیالکوٹ اور لاہور کا, لیکن یہ کہ قیادت جو ہے مسلم لیگ کی وہ تو ساری اقلیت کی تھی، لہذا یہ سارے مسلمان آنے ہند پر بھی آیت ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانان بھارت، اور پھر اس کی جو رحمت ہوئی وہ مسلمانان پاکستان پر کہ انہیں چھپر پھاڑ کر اللہ نے آزادی دے دی۔ نمبر تین یہ کہ جو وہاں سے اب آئے ہیں، چھوڑ کر آئے ہیں، اگلا ٹکڑا صرف ان کے اوپر راستہ کا ہے، فاواکم، تم وہاں سے بھاگ کر آئے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ مکے میں تھے کہ نہیں، کوئی کیفیت یہی، مدینے میں پناہ مل گئی کہ نہیں، وہ بھاگے نہیں تھے معاذ اللہ، وہ ہجرت تھی، ہم تو بھاگے بھی ہیں، نکالے بھی گئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، اللہ نے پناہ دی کہ نہیں دی؟ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں بہتر ہو گئے آ کر؟ کچھ لوگ تلپٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اکثریت کا تو معاش کا اونچا ہوا ہے سلسلہ، اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اونچا ہوا ہے، لوگوں کی جو ہے حالات بہتر ہوئے ہیں، تو برے تو نہیں ہوئے ہیں بحیثیت مجموعی۔ یہ تو جو کشاکش ہوتی ہے کچھ اقلیتوں میں اور کچھ قومیتوں میں شروع ہو گئی، یہ کھٹ پٹ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے باوجود فیکٹ ریمینز، فآواکم، تمہیں پناہ دی، وایدکم بنصرہ، تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت خصوصی سے، سن 65 کو یاد کرو، ہندوستانی جرنیل طے کیے بیٹھے تھے کہ شام کو جیم خانہ کلب میں آ کے شراب پینی ہے، روب ڈالا ہے، سألقی فی قلوب الذین کفروا روب، اسی سورہ انفال کی آیت ہے، پتہ نہیں ہمارا گراؤ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ بی بی سی ٹیلی ویژن نے فال آف لاہور کی خبر دکھا دی، تصویر دکھا دی، لاہور از فالن، کس نے بچایا تھا؟ ایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا، خوشحالی جو ہوئی یہاں پر، یہاں پر جو بہتری ہوئی، ہر طرح سے اللہ کی نوازشیں آئیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، لیکن ہم نے کیا کیا، تکفرون، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اب اس عذاب کی تیاری کیجئے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، عذاب کا ایک کوڑا سن 71 میں آ گیا، اس سے کہیں شدید کوڑا تیار ہے، جلاد کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قلندر ہر سے دیدہ گویا دیدہ گویا، جلاد کا ہاتھ اٹھ چکا ہے۔ کبھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی کا قول آپ کو تورات میں ملے گا، لوگوں ہوش میں آؤ، درخت کی جڑ پر تیشہ رکھا جا چکا ہے، لیکن ہوش میں نہیں آئے، اور نبوکدنضر کا حملہ ہوا، 600,000 کو اس نے قتل کیا یروشلم میں، اور 600,000 کو وہ قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا، اور 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی، 1 متنفذ زندہ نہیں رہا اس شہر میں جس کی آبادی 1,200,000 تھی۔ حضرت مسیح کی پیدائش سے 586 برس قبل 1,200,000 کا شہر، 600,000 کہتے وہیں آن دی اسپاٹ، اور بھیڑوں بکریوں کی طرح لے گیا 600,000۔ تو سن لیجئے اچھی طریقے سے کہ وہ عذاب کا دوسرا کوڑا جو ہے، ہاں ہے ایک شکل، توبہ کی اگر کوئی صورت بن جائے، قوم یونس کی طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے رحم کی توقع رکھی جائے، لیکن جو حالات ہیں، جو رخ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دوسرا کوڑا تیار ہے۔ یہ تھا وہ تیسرا جو میں نے اجابت کا مقام آپ کو بتایا، ان آیات کی تھوڑی بہت تشریح ہو گئی، تو خاص طور پر یہ کہ اجابت، مکی دور کی اجابت کے معنی کیا تھے، مدنی دور میں اس میں کیا رنگ پیدا ہوا، پھر یہ کہ غزوہ بدر سے قبل تک کیا کیفیت تھی، اور غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا ہے۔ اب آگے چلیے اجابت کے بارے میں ذرا مزید کچھ گفتگو ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اس کے معنی کیا ہے۔ یہ تو میں نے آیات کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے، دیکھیے اجابت ہوگا جمیع اوامر و نواہی، جو حکم دیا کرو کرو، جو دیا رک جاؤ رک جاؤ، تبھی اجابت ہے۔ یہ فرض کیا گیا بجا لاؤ، یہ حرام کیا گیا چھوڑ دو، اوامر اور نواہی۔ لیکن اس سے پہلے کراچی ہی میں، وہ بھی آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں میری پہلی تقریر تھی، میں سمجھتا ہوں شاید اب تو اس کو کم سے کم 15 برس ہو گئے ہوں، شاید زیادہ ہو گئے ہوں، میں نے ایک یہ لازم آباد نمبر 4 کی مسجد میں تقریر کی تھی، کہ اللہ کی پکار ہے کیا، اسے کچھ سمجھے تو صحیح، کوئی نقشہ تو ذہن میں بنائے. جیسے کہ ایک ہوتا ہے بلو پرنٹ، تمہیں پوری عمارت کا نقشہ تو آ جاتا ہے نا، بلو پرنٹ ہے. اب اس میں رنگ آبیزی کیا ہوگی، آرکیٹیکچرل ڈیزائن کیا ہوگا، ہوتا جائے گا، سٹرکچر کیسا بنے گا، کتنا سریا پڑے گا، لیکن عمارت تو سامنے آ جائے. میں نے ایک سہ منزلہ عمارت کی مثال دی تھی، اور اس وقت تو میں نے 3 لیول فرائض کے متعین کیے تھے، اس کے بعد اسی کے حوالے سے میں نے 4 لیول جو ہیں اللہ کی پکار کے 4 لیول معین کیے. وہ چونکہ میری کتاب بھی موجود ہے بڑی کثرت کے ساتھ، اس پر میرے تقاریر بھی ہیں، اس کا ایک باقاعدہ ڈرائنگ بنی ہوئی بھی کئی کئی جگہوں پر ہے، کتابوں میں بھی چھپی ہوئی ہے. 3 منزلہ عمارت جس کی ایک بنیاد ہے، زیر زمین ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے اوپر ایک پلنتھ ہے، وہ بھی بنیاد کا حصہ ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہے. اس پر 4 ستون کھڑے ہیں، اس پر پہلی چھت ہے، لیکن دیواریں نہیں بنائی گئی ہیں، پارکنگ لاٹ بنا دیا. اس کے اوپر دیواریں بھی ہیں، ستون نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن سارا اوپر کا لوڈ بھی چھتوں کا انہی ستونوں سے نیچے جائے گا، ستون چلیں گے اوپر. آج کل کی پلر کنسٹرکشن سے ہر شخص واقف ہے. پھر دوسری چھت آ گئی، پھر پلرز اوپر گئے، تیسری چھت آ گئی. تو یہ 4 لیول ہو گئے، بنیاد پہلی منزل، دوسری چھت، تیسری چھت، اور ان کے درمیان کیا چیزیں ہیں رابطہ، پلرز. یہ نقشہ ذہن میں آ گیا. تو اب اس کے حوالے سے، پہلے میں نے 3 کے حوالے سے بات کی تھی، اب 4. پہلی پکار اللہ کی کیا ہے، نوٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے اب نازل فرمائی. یعنی تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اقرارم باللسان ہے، یہ ابھی صرف زبان پر ہے، نوک زبان پر ہے، ٹپ آف یور ٹنگ پر ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پہلا تقاضا ہو گیا نا، یہ تو پہلے دن سے تھا، مکی دور میں بھی تھا، مدنی دور میں بھی تھا، آج بھی ہے. دوسرا تقاضا، اللہ کی بندگی کرو ہما تن، ہما وقت، ہما جہت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اسے اطاعت کہو، اسے اسلام کہو، اسے عبادت کہو، اسے تقویٰ کہو، اسے احسان کہو. عباراتنا شتا وحسنک واحد، مفہوم ایک ہے، عبارتیں مختلف. کال دی روز بائی اینی نیم، اٹ ول اسمیل لیس سویٹ. اور ان کے لیے، اس چھت کو سپورٹ کرنے کے لیے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج ادا کرو. 4 ستون، ستونوں پر چھت، اسلام، عبادت، اطاعت، تقویٰ، احسان. تیسرا لیول، اب اسی کی دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک، تبلیغ کرو، بلغوا عنی ولو آیۃ، نیکی کا حکم دو، وامروا بالمعروف، بدی سے روکو، ونہوا عن المنکر، ہے کہ نہیں؟ شہادت حق، لوگوں کے اوپر حق کی حجت قائم کرو. اس کے لیے بھی پلرز وہی چاہیے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ شہادت کے لیے بھی، مدد تو نماز سے ہی ملے گی، پلرز تو وہی جائیں گے اوپر تک، فاؤنڈیشن ایمان ہی کی رہے گی، پلرز وہی چلیں گے ٹاپ تک. لیکن 3 لیول علیحدہ ہو گئے. اور آخری لیول، دین کو قائم کرو، دین کو غالب کرو، اللہ کے کلمے کو سربلند کرو، دین کے پورے نظام کو برپا کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، نظام خلافت برپا کرو. یہ ٹاپ موسٹ ہے. اس موضوع پر میری تقریریں بھی ہیں، کیسٹس بھی ہیں، کتاب مطالبات دین بھی موجود ہے. اور اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر دوں، قرآن مجید کا ایک انداز ہے، کہیں وہ کوزے کو کوزے میں دریا کو بند کرتا ہے، کہیں قطرے کو دکھاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کی وضاحت میں پورے اطمینان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں کر چکا ہوں. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں. اتنے مختلف اندازوں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. یہ ہے اصل لیول ایمان یقین والا. عبادت, مطالبات دین نامی کتاب میں نے تین چیزوں پر بحث کی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت علی الناس کا مطلب کیا ہے؟ اقامت دین کی جس منزل کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی پکار, دین قائم کرو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ, گواہی دو. اعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کرو. آمنو, ایمان لاؤ. چار لیولز ہیں. لیکن آج میں اصل میں اس جو تو میں نے عرض کیا بار بار چیزیں یہ سامنے آ چکی ہیں, آج میں اس کے ضمن میں کچھ اور بحثیں کر رہا ہوں کہ جو شاید اس طرح میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہے. یہ میرا آج کا خاص تحفہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک عجیب شان ہے, جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا, کہیں سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے اور کہیں قطرے میں سمندر دکھاتا ہے. شاعر تو اب بہرحال فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے خیالات اچھے نہیں ہیں. کوثر نیازی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, لیکن اس گرو موتا کم بالخیر, شعر بہت عمدہ تھا ان کا. مہر درخشاں ذرہ فانی, ذرہ فانی مہر درخشاں. کائنات کی وسعت کو سامنے رکھو گے تو یہ سورج بھی ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے, اور ایک ذرے کو دیکھو گے تو وہ سورج سے کم نہیں ہے. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے, ذرے کے دل چیر کر تو ایٹامک انرجی نکالی جا رہی ہے نا. ہر ذرے میں ایک خورشید موجود ہے, ایک اس کا نیوکلیس ہے, اس کے گرد اس کے سارے ستارے چل رہے ہیں, الیکٹرونز ہیں, چکر لگا رہے ہیں. تو مہر درخشاں ذرہ فانی, پورے کائنات کی وسعت کے پیش نظر سورج کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں, اور اگر ذرے کو دیکھو, ذرہ فانی مہر درخشاں. اسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, قرآن مجید کا اپنا اسلوب یہ ہے, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے, اس کی آیات پہلے بہت گاڑھی کی گئیں, پختہ کی گئیں, مضبوط کی گئیں, پھر ان کی تفصیل کی گئی. اور یہ خاص طور پر سورۃ العصر کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے. جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے, ایسے ہی سورۃ العصر میں پورا قرآن ہے. اس لیے کہا ہے امام شافعی نے, لو لم ینزل من القرآن سواہ لکفت الناس لو تدبر الناس ہذہ السورۃ لوسعت. چنانچہ میں نے اس مرتبہ ایک تقریر کی ہے کراچی میں. میں تقریباً سوا مہینہ کراچی نہیں, نیو یارک میں گزار کر آیا ہوں, رمضان وہیں میں نے بسر کیا. پورے مہینے میں صرف دو تقریریں میں نے اردو میں کی ہیں, باقی سب انگریزی کی ٹانگ توڑی ہے وہاں. لیکن یہ ہے کہ اس میں سے ایک تقریر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کچھ انشراح کی کیفیت تھی مجھ پر اس وقت. میں نے ایک لفظ عبادت میں یہ ساری چار منزلہ عمارت دکھا دی ہے. ایک لفظ عبادت, عبادت. یہ تقریر اردو میں ہے, دو قسطوں کی شکل میں ہے. میں نے ایک لا کر ابھی دیا تھا یہاں, شاید اس کی کچھ کاپیز آپ تیار ہو جائیں. اردو کی تقریر ہے. تو ایک بات تو یہ کہ کہیں اجمال ہے, کہیں تفصیل ہے اوامر اور نواہی میں سے. دوسری چیز یہ کہ ان اوامر اور نواہی کے دو پہلو ہیں, ظاہری اور باطنی. چنانچہ بڑی پیاری مثال سامنے آئی ہے, سورہ انعام میں فرمایا, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکنا, چاہے وہ اعلانیہ ہو اور چاہے خفیہ. کیوں بخلوت بھی روند آکار دیگر بھی کنن نہیں ہونا چاہیے. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن, یہ سورہ اعراف کی انعام کی آیت 151. اور سورتوں کے درمیان جو جوڑوں کی نسبت میں بیان کیا کرتا ہوں, اس کی ایک مثال یہ بھی نوٹ کر لیجئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تمام فواحش کو حرام قرار دیا ہے، چاہے اعلانیہ ہوں، کھلم کھلا ہوں، چاہے خفیہ ہوں، ہر اعتبار سے فوش بات حرام. یہ دونوں پہلو بھی سامنے رہنے چاہیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جس کو ایک خصوصی علم کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے، تصوف جس کو نام دے دیا گیا، روحانیت، وہ دین کا ہی باطنی پہلو ہے. اگر صرف خارجی احکام کے اوپر ہی عمل ہوتا رہے، نماز پورا انسان پڑھ رہا ہے، ہر اعتبار سے، فطری اعتبار سے وضو درست ہے، پانی صحیح لیا ہے، رکوع اور سجود صحیح ہے اور تعدیل ارکان ہے، لیکن خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو روح سے خالی ہے، فرض تو ادا ہو گیا، تو باطن بھی ہے اس کا، ہر شے کا ایک باطن ہے، ایک اس کا ظاہر ہے. ظاہر سے ہماری علم فقہ بحث کرتی ہے، باطن سے کچھ ہمارے صوفیہ نے بحث کی ہے، علیحدہ علیحدہ خامخواہ کر دیا گیا. زیارہ فتنہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اسپیشلائزیشن کا جو دور ہے اس میں بہت سے فتنے آ گئے. ایک کانوں کا ڈاکٹر ہے تو واقعہ یہ کہ آنکھ کا کچھ یاد نہیں رہتا اسے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور ایک آنکھ ہی میں غلطہ پیچا ہے تو کان کا اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا. اسی طریقے سے وہ ظاہر بین ہو گئے اور وہ جو ہے وہ صرف باطن پر رہے اور ایک دوسرے سے آگے لڑتے بھڑتے بھی رہے، اس سے سارے فسادات بھی پیدا ہوئے، ورنہ یہ تو ایک ہی شے ہے، ظاہر اور باطن. اہم تر شے جس پر آج توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عوامر اور نواہی میں ایک عظیم حکمت مدمر ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ اصل بمقابلہ فرع. ایک ہی درخت ہے، اس کی جڑ بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخ بھی ہے، پتا بھی ہے، لیکن جڑ جڑ ہے، تنا تنا ہے، پتا پتا ہے، شاخ شاخ ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی. بنیادی شے کیا ہے، ثانوی شے کیا ہے، اولین اہمیت کس کی ہے، ثانوی اہمیت کس کی ہے، جڑ کی حیثیت کس کی ہے، پتے کی کس کی ہے. پتوں کو چوم چاٹتے رہو اور جڑوں پہ تیشے چلتے رہے تو تم سے بڑا احمق اور کون ہوگا؟ پتے بچا رہے ہو، ارے پتے تو پھر آ جائیں گے، جڑ کٹ رہی ہے اس کی فکر کرو. یہ ہے سب سے زیادہ باریک نقطہ، اور مسلمان امتوں کا جب مزاج بگڑتا ہے تو سب سے بڑا فساد یہاں آتا ہے کہ پتوں کو چومتے چاٹتے رہتے ہیں، جڑوں کی کوئی خبر نہیں. ثانوی چیزوں پر ساری بحثیں ہیں، بڑے بڑے مارکے ہیں، لمبے لمبے چیلنج ہیں، مناظرے ہیں، اور بڑے بڑے اہم عوامر اور نواہی نظر انداز. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول آیا یہودیوں پر تنقید میں، تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بحثیں، لیکن بڑے بڑے کبائر، سودی کاروبار، حلیان مریا، عیش کر رہے ہیں سودی کاروبار سے، رفع یدین نہیں کرتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، دفع کرو اس کو. یہ ٹانگیں چوڑی کر کے نہیں کھڑا ہوا ہے، نکالو مسجد سے باہر اس کو، یا یہ کہ لگائے جاؤ ٹانگ اس کے ساتھ، لگائے جاؤ، جوڑے جاؤ اس کو، نہ اس کو نماز میں خشوع آنے دو، نہ خود جو ہے کہیں اپنی نماز میں دل لگاؤ، اس کے پاؤں کو دبا جاؤ. سودی کاروبار کرتا رہے کوئی پرواہ نہیں. یہ جو صورتحال بنتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، دین کی جڑ کاٹنے والی شے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی. دیکھو جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے، پتا کیا ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، اولیت کس کی ہے، ثانویت کس کی ہے، زیادہ اہم کیا ہے، کم اہم کیا ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے یہاں، عجیب بات ہے، اتفاق کی بات ہے، تین ہی جگہ سے آیات رکھ رہا ہوں. کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے چکر میں نہ پڑا رہو. جہاں آپ تقویٰ کا حیضہ دیکھیں سمجھ لیجئے کوئی بیماری ہے اس شخص کے اندر، کوئی پیتھولوجی ہے، سم تھنگ اب نارمل. قرآن تین دفعہ کہہ رہا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فوج باتوں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں. اصل اہمیت اس کی ہے. سورۃ النجم میں فرمایا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لوگ بڑے بڑے گناہوں اور فحش چیزوں سے بچتے رہے، کوئی چھوٹی موٹی کہیں ملوث ہو گیا آدمی، کوئی صغائر میں ملوث ہو گیا کسی چھوٹی خطا سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سورہ نساء میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر ہم نے جن جن چیزوں سے تمہیں، بڑی چیزوں سے روک دیا ہے، اگر رک جاؤ گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزیں معاف کرتے رہیں گے، درگزر کرتے رہیں گے اور تمہیں بڑے باعزت گھرانوں میں داخل کر دیں گے. یہ ہے نارمل انسانی شخصیت. اگر اس کا حفظ نہیں ہے، بڑی چیزوں کے بارے میں کوئی حس نہیں، کوئی احساس نہیں، چھوٹی چیزوں کے بارے میں حساسیت، یہی ہے در حقیقت سب سے بڑا تقویٰ کا، نیکی کا، زہد کا جو تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ، وہ یہاں ہے. زہد کی اور تقویٰ کی اور نیکی کے ہمالیہ نظر آئیں گے، اور حقیقت میں باطل کے ایجنٹ، باطل کی گاڑی کھینچنے والے حیوان نظر آ رہے ہیں. بظاہر بڑے تقویٰ کا اور بڑے ہی نیکی کا اور زہد کا جو ہے، یہ در حقیقت پہاڑ ہے، ہمالیہ پہاڑ. وجہ کیا؟ تلپٹ ہو گئی. آخری بات اس زمن میں جو کہنی ہے وہ ہے فرق فرائض اور نوافل کا. یہ بہت اہم مضمون ہے اور یہ میری آج کی گفتگو کا کلائمیکس ہے. دین میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں نفل ہیں، لیکن آج ایک بہت نئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ نفل ہیں. اپنی لیے معاش فراہم کرنا فرض ہے، یہ نفس کا حق ہے، ان لنفس علیہ کا حق. اپنی اولاد کے لیے رزق کا بندوبست کرنا آپ پر فرض ہے، الکاسب و حبیب اللہ. لیکن کتنا فرض ہے؟ گلچھرے کرانا فرض ہے، عیاشیاں کروانا فرض ہے، فرائض ہیں لیکن اس میں بھی نوافل آ جائیں گے. حلال سے ہو رہا ہو، گلچھرے بھی ہو رہے ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہیں اچھی چیزیں، کھانے پینے کی اور زینت کی اچھی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہیں لوگوں کے لیے نکالی ہیں. اچھا کھا سکتے ہو لیکن کب، کن حالات میں، وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. دین میں بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل ہیں. اگر فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اور نوافل کے اوپر زور لگا دیا گیا تو بیڑا غرق. اسی لیے میں نے اب آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، وہ سن لیجئے. حدیث قدسی کا حصہ ہے یہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے لائے ہیں، ورنہ کوئی بھی اہل حدیث تو اس حدیث کا نام سننا بھی پسند نہ کرتا، اس لیے کہ یہ گولی کی طرح لگتی ہے انہیں، اس لیے کہ یہ تو تصوف کی بہت اونچی حدیث ہے. بخاری کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حدیث قدسی ہے. حضور نے فرمایا وما تقرب، اللہ فرماتا ہے، وما تقرب الی عبدی بشیئن احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہ فرائض کا معاملہ، جو میں نے اس پر فرض عائد کیے. وما تقرب الی عبدی، نہیں تقرب حاصل کرتا میری طرف میرا بندہ بشیئن احب الی، کسی شے سے جو مجھے زیادہ محبوب ہو، مما افترضته علیہ، اس سے کہ جو میں نے اس پر فرض کی. یہ تو ایک انتہا ہو گئی. دوسری انتہا سنیے، ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لیکن میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، تو ایک منزل وہ بھی آتی ہے، حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فاذا احببته، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. ہو گیا کہ نہیں کفر؟ اللہ کان بن رہا ہے بندوں کا. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اگر بخاری کی روایت نہ ہوتی تو کفر کے کتنے فتوے لگ گئے ہوتے اب تک. اللہ بندے کا پاؤں بن جاتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حدیث ہے بخاری کی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا میں لازماً دوں گا. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں لازماً پناہ دوں گا. رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے غلط فہم کی وجہ سے ہمارے تصوف کے حلقوں اور ہمارے جو رہبانیت کی طرف مزاج رکھنے والے لوگ اور انفرادی نیکی کی طرف توجہ کرنے والے لوگوں کا سارا تصور تلپٹ ہو گیا اس حدیث کے غلط فہم کی وجہ سے. حدیث اپنی جگہ ہے، میں صحیح مانتا ہوں، ہے. اس ضمن میں سمجھ لیجئے کہ فرائض حقوق اللہ میں بھی ہیں. نماز پانچ فرض ہے، تہجد فرض نہیں ہے، اشراق فرض نہیں ہے، اوابین فرض نہیں ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، حقوق اللہ میں ہیں. باقی تین روزے ہر مہینے رکھیے، دو روزے ہر ہفتے رکھیے، جتنے مرضی رکھیے. زکوٰۃ فرض ہے، وہ دے دی ہے، اس کے بعد اور انفاق جتنا چاہے کریں، جتنا بھی گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، آپ کے لیے ہوگا. حج ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، آپ کریں دس مرتبہ کریں، کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے نفس کے ضمن میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں. جان کی حفاظت فرض ہے، اس کے لیے معاش کی تحصیل فرض ہے، لیکن معاش اتنی کہ جس سے کہ جان آپ کی برقرار رہے. جیسے کہ فرمایا، دو وقت کی روٹی، دو جوڑے کپڑے کے، اور سر کے اوپر ایک چھت، اور اپنے نفس کی خواہش کے لیے ایک بیوی اللہ نے جس کو دے دی، اس کا حق پورا ہو گیا. یہ تو فرض ہو گیا. اس سے زائد نفل ہے. تو حقوق اللہ میں بھی فرائض ہیں اور حقوق العباد میں بھی فرائض ہیں. والدین کو جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، اس سے اچھا کھلاؤ، ٹھیک ہے، فرض ہے. ادب کرو، فرض ہے. لیکن اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، انہی فرائض کا عکس ہو جائے گا محرمات. فرض کو ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو یہ گویا کہ پوزیٹو نیگیٹو ایک ہی تصویر کے دو رخ سمجھئے. فرائض اور محرمات، ان دونوں کے اندر حرام میں بھی کچھ چیزیں بالکل حرام ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہیں، کچھ مکروہ تنزیہی ہیں، کچھ جو ہے اس سے آگے جو کوئی مباحات کے درجے میں آ جاتی ہیں. تو اس درجے میں جو چیزیں آئیں گی تو تین چیزیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، اور اس کے بعد حرام، یہ بھی وہ درجے ہو گئے. ان کے ضمن میں جو اصل کانٹے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے. آج کی میری اصل بات یہ ہے، ان فرائض اور نوافل کے ضمن میں سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے دو مختلف حالتوں میں، ایبسولیوٹلی انورٹڈ. دو حالتیں کیا ہیں؟ اگر تو دین کی مغلوبیت ہے، دین غالب نہیں ہے، نظام باطل کا ہے، اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے، قانون شریعت کا نہیں ہے، حرام کا بول بالا ہے اور دور دورہ ہے، اس حالت میں اصل شے صرف فرض رہے گی، نوافل کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے. ہاں، فرض کو ادا کرتے ہوئے کچھ نوافل ہو جائیں، نور اللہ نور، لیکن وہ فرض کیا ہے؟ نماز بھی فرض پڑھو، باقی لمبی چوڑی جو ہے وہ نوافل نہ پڑھو، جاؤ باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو، جاؤ نہیں دل منکر کا کام کرو، جاؤ حق کا بول بالا کرو، اور تم اگر نوافل میں لگ گئے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے لشکر کے لیے تو شادیاں نہیں شادیاں نہیں، پھر خوشی خوشی ہے، رکھو اسے مست. اس حالت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض اولین ہے، سارے فرائض اس کے تابع ہو جائیں گے. نماز بھی ہے تو اس کے لیے ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ اقامت دین اور شہادت علی الناس کی جد و جہد کے لیے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیے اس بات. یہ ہے اصل کیفیت اجابت مکی کی. وہاں کیا تھا؟ فرق کیا رہے گا؟ صرف یہ فرق رہے گا کہ مکی دور میں تو شریعت تھی ہی نہیں. میں تفصیل سے بتا چکا ہوں نا، ہمارے پاس شریعت ہے. شریعت میں فرائض پابند، محرمات اس سے مجتنب، باقی ساری توانائی اور قوت دعوت اور اقامت کی جد و جہد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی سمجھ لیجئے. دعوت اور اقامت کی جد و جہد میں تربیت کی ضرورت ہے، پکا کرنے کی ضرورت ہے. اکبر الہ‌آبادی کا شعر میری بہت سی تقریروں میں آیا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. پختہ ہوتا ہے بھٹیوں میں پڑھ کر. مکی دور میں بھٹی شروع ہو جاتی تھی، لا الہ الا اللہ کہا اور مار پڑنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نہیں، گھر سے نکال دیے گئے، مادر ذات برہنہ کر کے، مصعب بن عمیر جوان آدمی، مادر ذات برہنہ کر کے چچا نے گھر سے نکالا، نکل. جو مار پڑی ہے حضرت بلال کو، جو کچھ ہوا ہے حضرت خباب کے ساتھ، ابو فقیہ کے ساتھ، یاد کرتے جائیے، حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہاں مار پڑ رہی ہے، پک رہے ہیں، پختہ ہو رہے ہیں، بھٹی میں سے گزر رہے ہیں، کندن بن کر نکل رہے ہیں. یہاں لا الہ الا اللہ پر مار نہیں پڑتی، مار پڑتی ہے شریعت پر. حرام چھوڑ کر دیکھیے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، بیوی دشمن ہو جائے گی، گھر والے دشمن ہوں گے، باپ دشمن ہوگا، ماں دشمن ہوگی، اولاد دشمن ہوگی. آپ پردہ نافذ کر کے گھر میں دیکھیے، پوری برادری سے بائیکاٹ ہو جائے، بیوی کھڑی ہو جائے گی، میں تمہارے گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہوں. اور یہ مارنا پڑے تو تربیت ہوتی نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے وہاں لا الہ الا اللہ پر مار پڑتی تھی، اور مارنا پڑے تو تربیت نہیں، یہاں مار پڑتی ہے شریعت پر. لیکن فرق ذہن میں رکھیے، شریعت میں فرائض، اور فرائض میں ٹاپ کا فرض اقامت دین کی جد و جہد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. واستعینوا بالصبر والصلاة، اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. یہی ہے وہ کیفیت جو سورہ شورا میں آئی ہے اجابت مکی کی، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. فَإِذَا عَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. اور اس کی تھوڑی سی شرح کر دوں تین آیتوں کے حوالے سے. اسے سورہ شورا میں بتا چکا ہوں آپ کو، آیت نمبر 13، اَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین کو قائم کرو، دین میں متفرق نہ ہو جاؤ. باقی نماز میں ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی اگر اختلاف ہے کوئی حرج نہیں ہے. آمین اونچی کہنی ہے یا نیچی کہنی ہے کوئی حرج نہیں ہے. دین، نظام دین، اس میں تفرقہ نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مسلک قائم ہونا چاہیے، ورنہ چاہے سیکولرزم چلتا چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، مسلک کی بات ہے سر، دین ہی مسلک ہے، اور مسئلہ کی دین ہے. نمبر دو, اسی کے لیے حضور سے فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی, آپ اسی اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے, وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, جیسے آپ کو حکم ہوا ڈٹے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, وہاں پر پریشرز آئیں گے دائیں سے بائیں سے, ٹیمپٹیشنز بھی ہوں گی اور تھریٹننگز بھی ہوں گی, ڈٹے رہیے, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو مجھ پہ میرے رب نے نازل فرمائی ہے, اور مجھے حکم ہوا عدل قائم کروں. اس سے آگے چلیں تو پھر جو لوگ اس کام کے لیے میدان میں آ جائیں, تین آیتیں اس کے لیے بڑی عظیم سورہ شورہ ہی میں آئی. یہ ہے اس اجابت مکی کے اوصاف. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون. پہلی بات یہ جان لو کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں تمہیں مل جائے وہ سوائے اس حیات دنیاوی کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے, پرے کاہ کے برابر تمہاری نگاہ میں اس کی وقت نہیں رہنی چاہیے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور توکل کا حق ادا کرے. اس کے بعد وہی لفظ استجابت آ گیا, والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, دوسری آیت وہ بھی آ گئی, وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے بچتے رہتے ہیں. وہ زیادہ باریکیوں میں مت جاؤ, اسی کے اندر لپڑ کر رہ جاؤ گے, مچھر چھانتے رہ جاؤ گے, سموچے اونٹ چلے جائیں گے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون. جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی, اور وہ پکار کیا تھی, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ, نماز قائم کرو, آپس کا معاملہ جو چلاؤ تحریک کا باہمی مشورے سے چلاؤ, اور تل من دھن لگا دو, مما رزقناہم ينفقون. یہ ہے اصل مسئلہ, اگر دین غالب نہیں تو 100 فرائض کا پہلا فرض یہ, سارے فرائض کی ویلیڈیٹی اس کے اوپر ہے. ہاں اگر دین قائم ہے, کیا کہنے ہیں, کسی کو اللہ تعالی پیدا کر دیا اس نے دور خلافت راشدہ میں, اللہ کا دین قائم ہے, بول بالا ہے, قانون چل رہا ہے, نظام خلافت قائم ہے, اب اقامت دین کی ذمہ داری افراد پہ نہیں رہی, وہ تو قائم ہے, اقامت دین کی ذمہ داری چلی گئی ادارہ خلافت پر, کیونکہ اب تو اس کی توسیع ہے نا, پھیلانا ہے اس کو, عرب میں تو ہو گیا, اب اسے پھیلانا ہے, پھیلانا کام حکومت کا ہے. حکومت نے اگر کہا ہے کہ 10,000 آدمی چاہیے, 10,000 نکل آئے, باقی سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا, اب فرض کفایہ ہے, یہ فرض عین نہیں رہا. دین قائم نہیں ہے تو فرض عین یہی ہے, 100 فرضوں کا ایک فرض یہی ہے, تمام فرائض اس کے تابع ہیں. دین قائم ہے تو یہ فرض کفایہ ہے. کتنا عظیم و شان فرق واقع ہو گیا, خوب طرح سمجھ لیجئے بات کو. آج پتہ نہیں پھر یہ صحبتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں. پھر یہ فرض کفایہ ہے, خلافت کا نظام ہے وہ کر رہے ہیں. آگئی ہے حضرت عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ڈیمانڈ, 10,000 آدمی اور بھیج دیجئے. حضرت عمر نے بے اعلان کیا, 10,000 نکل آئے, باقی سب گھر میں رہے آرام سے, پاؤں پھیلا کر سوئیں. دے آر ناٹ رسپانسبل, رسپانسبلٹی لائز ود دی خلافہ. غلطی اگر کی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غلطی کی ہو حضرت عمر نے, وہ جواب نہیں کریں گے. انہوں نے 10,000 مانگے تھے, 10,000 نکال دیے ہمارے معاش میں, 15,000 مانگتے اور نہ نکلتے تو گناہگار ہوتے. اس حالت میں نوٹ کیجئے, اب ہے مرحلہ تقرب النوافل کا. جب آپ اقامت دین کے بنیادی فرض سے سبکدوش ہو گئے تو اب لگیے نوافل میں. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, اب آپ نمازیں پڑھیں, ساری ساری رات پڑھیں, روزے رکھیں, جتنی چاہیں عبادت کریں, جتنا چاہیں اس کے اندر جو ہے جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا آپ کے لیے, اسی طریقے سے جتنا چاہیں علمی ذوق پورا کریں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنس میں، کسی علم دین میں، کسی چیز کے اندر آپ لگے رہیں، سائنس کی ترقی بھی ہو، کوئی ہاتھ ضروری بات ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے انسان کے، لیکن دین ہی قائم نہیں ہے اور آپ سائنسی ترقی میں لگ رہے ہیں، تو وہ ساری سائنسی ترقی بھی کفار کے ہاتھ میں آئے گی، وہ استعمال کریں گے. آج ہمارا بہترین ٹیلنٹ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا جو ہے، وہ چیزیں بنا کر دے رہا امریکیوں کو کہ جس سے وہ تہس نہس کرتے ہیں جا کر عراق کو یا اب کسی اور کو کریں گے. جی یہ بھی تو آخر اللہ کا دین ہے، اللہ کا علم ہے، یہ علم ہے بھائی، علم کس کے کام آ رہا ہے؟ یہ دین قائم کر دو پہلے، پھر تمہاری ساری ٹیکنیکل نو ہاؤ، تمہارے ساری سائنٹیفک نالج، تمہارے سارے علمی جتنے بھی تمہاری ترقیاں ہوں گی بہت مبارک ہیں، اس لیے کہ سب نوافل ہیں. فرض ہے اقامت دین، اس کی طرف سے آپ فارغ ہو گئے، اس لیے کہ نظام قائم ہے. اب وہ کام تو نظام کے ذمے آ گیا، وہ حکومت کے ذمے آ گیا، وہ کر رہے ہیں، جتنا مانگیں گے، جو ڈیمانڈ ہوگی پوری کر دیجئے، دیٹس آل. باقی آپ لگیے اور یہی پر سمجھ لیجئے، قسم حلال جتنا چاہو کرو، جتنا چاہو کھاؤ، اچھا پہنو حلال ذریعے سے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، کوئی حرام نہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی ان سے کہیے کس نے حرام کی ہے یہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے نکالی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور یہ جو پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام کی؟ اب کس آیت کے حوالے سے باطل کے غلبے میں آپ نے اپنے سب جھونک دیا اپنے آپ کو، اچھے سے اچھا کھانے، اچھے سے اچھا پہننے میں، تو سیدھے جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں آپ. ہاں دین کا غلبہ ہے تو کھاؤ اچھا. حدیث میں آیا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا ظہور تمہارے اوپر دیکھے، ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ تو مفلس و قلاش ہو، لیکن کب؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، دین غالب ہے یا مغلوب ہے، سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا، ساری اس کی جو ترتیب ہے بدل جائے گی. مغلوب ہے تو فرض اول، فرض عین، اقامت دین کی جد و جہد، سارے فرائض اس کے تابع، اور قائم ہے تو اب یہ فرض جو ہے یہ نظام کے تحت آ گیا، خلافت کے نظام کے تحت آ گیا، حکومت کی ذمہ داری آ گئی، عوام کے لیے، شہریوں کے لیے یہ فرض کفایہ ہو گیا. اب نوافل میں جتنا چاہیں دور لگائیں، وہ عبادات میں نوافل ہوں، وہ کھانے پینے میں، قسم حلال میں، وہ سائنس میں، ترقی میں، علم میں، تفسیریں لکھیں، کچھ کریں، جو چاہیں کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو چاہے جیسا کہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لم یتمار فی اسات قط، اتنا بھی اگر تقویٰ ہے، کوہ ہمالیہ جتنا زہد ہے، اپنے آپ کو بچا رکھا ہے کہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی ہے، لیکن اقامت دین کی جد و جہد سے زندگی خالی ہے، تو معلوم ہوا کہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم یہ شخص ہے، یہ ناہنجار بے غیرت شخص، یہ زیادہ بڑا جو ہے حقدار ہے کہ اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمار فی اسات قط. پلٹو اس بستی کو پہلے اس پر، پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس کا کبھی بھی چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی جو ہے متغیر نہیں ہوا. اب میں سب آخری باتیں چند عرض کر رہا ہوں. اس فریضہ اقامت دین کے تین لوازم ہیں، التزام جماعت، اقامت دین کی جد و جہد. آج ہم کس ماحول میں بیٹھے ہیں؟ دین غالب ہے یا مغلوب؟ اللہ کا دین قائم ہے یا پامال؟ تو فرض اولین کیا ہے؟ اس کی شرط اولین کیا ہے؟ التزام جماعت. بالکل ایسے جیسے نماز کے لیے شرط لازم ہے وضو. وضو کو مطلوب شہر اپنی جگہ پر نہیں ہے، وضو تو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. خیر ایک خاص حالت میں تیمم ہے، وہ علیحدہ بات ہے، تیمم ہو وضو ہو اسی کا قائم مقام ہے، لیکن شرط ہے. اسی طرح اقامت دین کے لیے شرط لازم ہے جماعت. جماعت میں نہیں ہے اس کام کے لیے، اقامت دین کی جماعت. ویسے تو جماعتوں میں سبھی ہیں. اسی مرتبہ بڑا عمدہ مضمون لکھا ہے مولانا سید وسیع مدر ندوی صاحب نے، اور میں لے کے آیا ہوں تازہ پرچہ تیار کروا کر میثاق کا. بعض لوگوں نے ایسی ایسی احمقانہ باتیں شروع کی ہیں کہ جو ہماری مسلمانوں کی حکومتیں یہی بس جماعت ہیں، تو یہ جماعت تو جدھر جا رہی ہے تو کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے تمہیں. اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت فرض ہے. بہت عمدہ مضمون لکھا ہے, تعداد میثاق میں آ چکا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں, التزام جماعت, سمع, طاعت, ہجرت, جہاد. یہ اقامت دین کے پانچ پلرز ہیں. جیسے اسلام کے پانچ پلرز ہیں شہادت, نماز, روزہ, حج اور زکات, اقامت دین کے پانچ پلرز ہیں بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور الحمدللہ کہ اس موضوع پر میں بہت مطمئن ہوں. میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے کی تقریر اس موضوع پر انگریزی میں اپنے پچھلے دورے میں شکاگو میں کی ہے. دی امپورٹنس, دی نیچر اینڈ دی بیسس آف آرگنائزیشن ان اسلام وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو دی انسٹیٹیوشن آف بیعہ. اس لیے کہ دوسری بات ایسی ہے کہ مسنون بنیاد جو ہے اس جماعت کی جو اقامت دین کے لیے قائم ہو وہ صرف بیعت ہے اور کوئی نہیں. جس شخص پر اطمینان ہو کہ یہ یہی کام کرنا چاہتا ہے, ہی مینز بزنس, ہی از سنسیئر, ہی نوز دی جاب, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ غلامی اختیار کرو اس کی. اندھے بہرے ہو کر نہیں, سم و طاعت فی المعروف, شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دو گے مانیں گے, مشورہ دیں گے, رائے دیں گے, اپنی رائے بھی ظاہر کریں گے, لیکن جو حکم دو گے مانیں گے. سم و طاعت بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اس کے سوا دین میں کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں مباح ہے, یہ جدید تنظیمیں جو ہیں اس موضوع پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک تحریر لکھی ہے کہ جماعت اسلامی میں تین مرتبہ جو فسادات ہوئے, میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کی تحریک جو تھی 1941 سے جو شروع ہوئی وہ صحیح معنی میں اقامت دین کی تحریک تھی. پہلا فساد 1947 میں ہو گیا, مولانا علی میاں, مولانا منظور نعمانی اور تقریباً ایک تہائی جماعت علیحدہ ہو گئی. دوسرا فساد 1958 میں ہوا, 1957 میں, اس میں چھوٹوں میں میں بھی تھا, بڑوں میں مولانا اصلاحی, مولانا عبدالغفار حسن, شیخ سلطان احمد صاحب کراچی والے, مولانا عبدالجبار غازی اور مولانا عبدالرحیم اشرف. یوں سمجھیے کہ جماعت اسلامی کی ٹاپ قیادت جو ہے وہ نمبر دو جو لائن ہوتی ہے سیکنڈ لائن نکل گئی. تیسرا ابھی ایک ہی آدمی رہ گیا تھا, سوزے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک سما رہ گئی سی, وہ بھی خاموش ہے. نعیم صدیقی صاحب مولانا مودودی کے اولین ساتھی 1938 سے ان کے ساتھ دینے والے, وہ بھی کٹ گئے, علیحدہ ہوئے. انہوں نے تحریک اسلامی بنائی, وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ سارے دھندے صرف اسلام کے صحیح نظم جماعت کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے, ورنہ ان میں سے کوئی غیر مخلص نہیں تھا. یہ میری تحریر نہایت جامع اللہ نے میرے قلم سے نکلوا دی ہے اور تازہ وثاق میں چھپ گئی ہے. تحریک اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے, شریعت میں, کتاب میں, سنت میں, سیرت میں, حدیث میں, ہماری 1300 برس کی تاریخ میں, خلافت میں, خلافت کی اصلاح میں, سوائے انسٹیٹیوشن آف بیعہ اور کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں. یہ ہم نے مغرب سے آئے ہوئے جماعتی نظام اختیار کیے. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنے اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. آج علماء کو معلوم نہیں ہے دینی جماعتوں میں سے کسی کا نظام بیعت پر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تقسیم در تقسیم, فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں گروپ, ہر آدمی اپنی جگہ پر لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو, جمعیت علماء پاکستان ہو, جمعیت اہل حدیث ہو. اب جماعت اسلامی کا یہ حال ہو چکا ہے. ہم تو خیر علیحدہ ہوئے تھے بہت پہلے, اب تین حصوں میں تو جماعت تقسیم ہو چکی. یہ دوسری بات ہے, انہوں نے جماعت نام نہیں رکھا, تحریک اسلامی نام رکھا ہے, لیکن سینئر موسٹ آدمی ہے جو نکلا ہے نعیم صدیقی. یہ سب سارا فساد جو ہے وہ در حقیقت اقامت دین کے لیے نظام وہ قائم کیجئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. کام وہ کرنا چاہتے ہیں, طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں جدید, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کوا چلا ہنس کی چال, وہ اپنی چال بھی بھول گیا. چنانچہ یہاں بھی حدیث سن لیجئے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے, من مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیہ. جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا, وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اور مسلم شریف سے روایت ہے، صحیح ہے، ان سے اوپر تو کوئی اور درجہ نہیں ہے. اور یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اس طرح ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ دو ہی حالتیں، جیسا کہ میں نے آج بیان کیا، یا دین قائم ہے تو جو خلیفہ وقت ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، نہیں کریں گے من شذ شذ فی النار، جو یہ با کرے گا جہنم میں جائے گا. قائم نہیں ہے تو خود بخود نہیں ہوگا، آسمان سے نہیں ٹپکے گا، اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے جماعت بنائیے، جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیٹھ کے. تیسری صورت کون سی ہے؟ یا ہے یا نہیں ہے، یا دین قائم ہے یا دین قائم نہیں ہے، یا دین غالب ہے یا دین مغلوب ہے، یا دین سربلند ہے یا دین پامال ہے، تیسری کون سی شکل ہے؟ دین قائم ہے خلیفہ کے ہاتھ پر بیٹھ، قائم نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والی جماعت کے ہاتھ پر بیٹھ، تیسری کوئی صورت نہیں. مم مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیۃ. بہرحال اس موضوع پر بھی میری ایک تحریر آ گئی ہے اس میثاق میں، تازہ میثاق میں، اور اس میں میں نے اپنی اس پیشکش کو پھر دہرایا ہے جو میں نے 25 اگست 1995 کی تقریر میں کی تھی، کہ خدا کے لیے یہ تفرقہ در تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے، اب ذرا اس چاکے غریباں کو سینے کی کوشش کرو. میں نے تحریک اسلامی کے دونوں دھڑوں سے پیشکش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نفاق بنانے کو تیار ہوں، کہیں تو جڑیں، کہیں تو مل کر کام کریں. باقی لوگوں سے نظریاتی اختلافات زیادہ ہیں، کچھ اور تصورات بھی مختلف ہیں، عقائد کا معاملہ بھی علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک ہی لڑی تھی جس کے یہ دھاگے ہیں کہ جو علیحدہ ہو گئے، پہلے ان کو تو دوبارہ بٹ لو. تیسری چیز ہے منہج انقلاب، اس پر میں اس وقت تفصیل سے بات نہیں کروں گا. میرے کیسٹس ہیں، میری کتابیں ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، مفصل ہیں، متول ہیں، مجمل ہیں، مختصر ہیں، دو دو گھنٹے کے بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، پانچ پانچ لیکچرز بھی ہیں منہج انقلاب نبوی پر، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، ان کا جو ہے آپ مطالعہ کریں. بہرحال یہ ہے اجابت رب کے ضمن میں میری آج تک کی سوچ کا لب لباب. میں نے آج تک جو کچھ سمجھا ہے اللہ کی کتاب سے، رسول کی سنت و سیرت سے، اسلامی تاریخ سے، اس کے خاص طور پر اس کا جو صدر اول ہے اس سے، اس کا لب لباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا برد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فَإِنْ عَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آگے ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے. میں نہیں جانتا کہ ابھی اور کتنی صحبت ہے، کب ملاقات ہے، چار چار مہینے بعد تو ہو رہی ہے، آئندہ ملاقات کی نوبت آئے نہ آئے، لیکن ہر شخص سوچے، اس کے کیسٹ لے. اسی ایک میں سارا خلاصہ میری سوچ کا آج آ چکا ہے، اس کو لے کر بار بار سنیے، سن کر پھر کوئی فیصلے کی طرف قدم بڑھائیے. اب کیونکہ عام طور پر بھی ہوتا ہے تو میں کچھ باتیں جو ہیں ملکی اور غیر ملکی حالات کے بارے میں بھی آپ سے کر لوں. ملکی حالات کے ضمن میں میرے نزدیک پاکستان میں تبدیلی حکومت کا موسم شروع ہو گیا ہے. حکومت کا اخلاقی دستوری پہلو انتہائی کمزور ہو چکا ہے، ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، کوئی استحکام نہیں. اسی طریقے سے اس کے برعکس اپوزیشن بہت مضبوط ہو چکی ہے. شیخ رشید صاحب کی رہائی اور اس کے بعد جو بھی اب عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہر طرح سے تقویت اسے حاصل ہوئی ہے. آج میں سوچ رہا تھا تو مجھے حضور کے الفاظ یاد آئے، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، استدار زمان کا ہے کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. کیلنڈر میں قریش نے جو گڑبڑ کر دی تھی، کسی سال وہ حرام مہینے کوئی اور کر لینے، محترم مہینے کسی سال کوئی اور کر لینے، آگے پیچھے کر دیتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر ٹھیک صحیح جو ذوالحج کا مہینہ تھا اسی میں حج ہوا ہے. تو اس کے بعد سے بند کر دیا گیا یہ قاعدہ, یہ جو اشہر حرم ہیں یہ آگے پیچھے نہیں کیے جا سکیں گے. آج زمانہ اسی جگہ آ گیا ہے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. ساری غلطیاں چکر لگا کر جو ہیں, غلطی ادھر ہوئی ادھر ہوئی پلس ہوئی مائنس ہوئی, ہو کے سارا کا سارا استدار زمان کہے رہتے ہی آج زمانے کی تقویم بالکل اس مقام پر آ گئی ہے جس مقام سے کہ اس کا آغاز ہوا تھا, یوم خلق اللہ السماوات والارض. اسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, استدار زمان کہے رہتے ہی قبل 20 سنوات, آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے جو اس ملک کے اندر حالت تھی تقریباً وہی حالات اب اس ملک میں دوبارہ آنے والے ہیں. کوئی ہنگامہ, اپوزیشن کی تحریک, کوئی اتحاد, اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں. اس میں اسلام کا نام لازماً اچھلے گا. تحریک جب بھی اٹھتی ہے بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر, لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دین کے نام, اسلام کا نام. نظام مصطفیٰ پی این اے کی تحریک 1977, اصلاً پی این اے تھی, پاکستان نیشنل الائنس, بن گئی نظام مصطفیٰ اس لیے کہ اب جانے مانگنی تھی. اسی طرح سے جیسے اس وقت کچھ علماء کو شو بوائز بنا کر بہت اہمیت دے دی گئی تھی, اب بھی ہوگا کچھ مذہبی جماعتوں کی, ان کے فوٹو زیادہ آئیں گے, ان کے اخبار میں بیانات آئیں گے. نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ مولانا نورانی میاں کا آپ ذرا زیادہ قرب ہو رہا ہے, وہ بڑا نیچرل الائنس ہے اس لیے کہ مسلم لیگ کا جو بھی تصورات تھے اس میں خاص طور پر بریلوی مکتب فکر کے علماء کا جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ ذہنی مناسبت تھی. بہرحال اس سب کا جو نتیجہ ہے وہ اپنی جگہ, وقت کتنا لگے گا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفصیلات میں جائے بغیر, بدلے گی تو صرف حکومت بدلے گی, چہرے بدلیں گے, نظام بالکل نہیں بدلے گا. نظام وہی رہے, وہی سودی کاروبار ہوگا, وہی امریکہ کی ارادت مندی ہوگی, وہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو ہے ہم ان کے جس طریقے کی اسامی بنے ہوئے ہیں, صورتحال میں سرے منہ فرق نہیں, چاہے بے نظیر ہو اور چاہے نواز شریف. نواز شریف کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں, بہت بڑا کام کیا, بہت محنت کی, ایک اپوزیشن کو کھڑا کر دیا سامنے, اس سے پہلے نہیں تھی اپوزیشن, مضبوط اپوزیشن, بڑی محنت ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ کہ نظام میں تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. فیڈرل شریعت کورٹ نے اگر ربا کے حرام کا فیصلہ دیا, حرمت کا فیصلہ دیا, بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا, انہوں نے اپیل دائر کر دی اور ان کی وجہ سے آج تک وہ کولڈ اسٹوریج میں پڑا ہوا ہے. آئی جی آئی میں بہترین ووٹ لے کر 2/3 میجورٹی لے کر گئے, لیکن یہ کہ دستور میں ترمیم نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے اب سارا پنڈوراز باکس کھل گیا ہے. تو اصل میں نظام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, لیکن چونکہ لوگ ہیں ان کی جو یادداشت ہے وہ بدھم پڑ جاتی ہے, پھر جب اسلام کا نام آتا ہے پھر اس رو میں بہہ جاتے ہیں. لہذا میں نے صرف آپ کو اپنا یہ فرض سمجھا کے سمجھا دوں کہ یہ صورتحال جو ہے مذہب کے نعرے سے بالکل دھوکہ نہ کھائیے. باقی ٹھیک ہے, سیاست سیاست کے طرز پر جو ہو رہی ہے, گاؤں آمد کے خر رفت یا گاؤں رفت اور خر آمد, گائے گئی اور گدھا آیا یا گدھا گیا اور گائے آئی, کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ نظام نہیں بدلتا. اور نظام نہیں بدلے گا منہج انقلاب نبوی کے بغیر, اقامت دین کی فرضیت کے تصور سے پورے طریقے پر سرشار ہو کر جو لوگ تن من دھن لگا لیں اور جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں, کم سے کم 1-2 لاکھ انسان اس ملک کے اندر, جب تک یہ نہیں ہوگا نظام نہیں بدلے گا. لہذا جس کو بھی نظام سے دلچسپی ہے وہ اس کام کے اوپر جم کر کام کرے, ڈٹا رہے, توجہات کو منتشر نہ ہونے دے. باقی تو الٹ پھیر آئے ہیں, ایوب خان آئے تھے, بھٹو صاحب آ گئے, ضیاء الحق آ گئے, پھر اور آ گئے, بے نظیر آ گئی, پھر نواز شریف آ گئے, پھر بے نظیر آ گئی, یا کوئی اور آ جائے, واللہ عالم نواز شریف آتے ہیں کوئی آتے ہیں, کوئی اور شکل ہو سکتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی فیوڈلزم, وہی جاگیرداری, وہی سرمایہ داری, وہی سودی نظام, وہی فحاشی, وہی بدماشی, ہر شے جوں کی توں ہے, بلکہ ہر بری شے بڑھ رہی ہے ہر دور کے ساتھ, بشمول دور ضیاء الحق, ہر بری شے بڑھ رہی ہے. وہ نظام کیا ہے اسے تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیجئے کہ جو نظام اس وقت آ رہا ہے, چاہے وہ بے نظیر کے ہاتھوں آئے چاہے وہ کسی اور کے ہاتھوں آئے, بے نظیر ہو یا با نظیر ہو, وہ جو بھی نظام آئے گا اس کے تین سیلینٹ فیچرز ہیں. نمبر ایک, سیکولرزم خالص, جس کی طرف انہوں نے پیش قدمی کر دی تھی اقلیتوں کو دو ووٹ دے کر, لیکن مخلوط انتخابات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کچھ ہوگا. اگر ان ہاؤس چینج ہوئی تو کسی نہ کسی چیز کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوگا, اس حوالے سے وہ آپ بھول جائیے, اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی. سیکولرزم جو ہے, میں نے 4 سال قبل ایک مقالہ لکھا تھا نوائے وقت میں, شاید 3 قسطوں میں آیا تھا. 4 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ بریک کھل گئی ہے اس ملک کی. ابھی تک یہ تھا کہ دینی قوتیں ایک طرف, سیکولر قوتیں ایک طرف, ایک سٹیسس تھا کہ نہ ہم چلنے دیں گے نہ چلیں گے, اور اگر چلیں گے نہیں تو چلنے بھی نہیں دیں گے. لیکن اب وہ بریک کھل گیا ہے. وہ 4 سال پہلے کا مقالہ میں نے تازہ جو ہے ندائے خلافت میں شائع کیا, اس کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ ان 4 سالوں میں جو میں نے پیشن گوئی کی تھی وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی. دوسری بات کیا ہے, تھیچر صاحبہ تشریف لائی ہوئی ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس بڑھاپے میں کوئی بڑا اونچا مشن ہے جس کے لیے نکلی ہوئی ہیں. انہوں نے 2 چیزوں کی خوشخبری دی ہے, یا 2 چیزوں کی تلقین فرمائی ہے, کہ 2 ہی چیزوں کے اندر عافیت ہے. ایک ہے فری اکانومی. فری اکانومی مغرب کا سودی نظام, سرمایہ دارانہ نظام, مارکیٹ اکانومی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں, کوئی شے نہیں, پیسے والا پیسے سے جو چاہے کرے. وہ ذہنیت ہے جو حضرت شعیب کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ یا شعیب و صلاتوں کا تامروں کا, تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہے کریں, تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. وہی فری اکانومی ہے. اور اس کے لیے یہ سن لیجئے, اب آپ کے ہاں سے ایک ٹیم جا رہی ہے ٹیکسیشن کی ڈیٹیلڈ جو ہے سفارشات, سب امریکہ نے آئی ایم ایف سے بن کر آئیں گی, اور کوئی ایک سٹیج بھی نہیں رہے گی اس ملک میں جس کے اندر کہ بھاری ٹیکسیشن نہ ہو جائے, اور اس سب کو پورا کر کے پھر سرمایہ آئے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ آئے گا, اور ملٹی نیشنلز کی حکومت اس ملک کے اندر قائم ہوگی. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے نواز شریف میں اور بے نظیر میں, یا عمران خان میں یا کسی اور خان میں, سب کے سب اسی ذوالفقار علی کے اسیر. اور میرے لیے واقعہ یہ ہے کہ لرزا دینے والی باتیں تھیں جو ان دنوں آئی ہیں. ہمارے ایک مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تو ہمارے محافظ ہیں, اللہ سے اعلان جنگ ہے ہمارا. ظاہر بات ہے اللہ سے اعلان جنگ کریں گے تو کوئی تو حفاظت چاہیے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہمارے محافظ. صوبائی وزیر پنجاب کے کہنے لگے, بھائی جس سے قرضہ لیتے اس کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں, تو سوئی گیس کے ریٹ بھی بڑھانے پڑیں گے, بجلی کے ریٹ بھی بڑھانے پڑیں گے, فلاں بھی کرنا پڑے گا, فلاں بھی کرنا پڑے گا. بات صحیح کہی ہے اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار. اچھا بات صحیح کہی ہے, لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات جا کدھر رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے, بلکہ اسی حوالے سے 4 چیزیں میں عرض کروں گا. تیسری چیز ہے ایجوکیشن, جو تھیچر صاحبہ نے کہا ایجوکیشن. اور ایجوکیشن سے مراد کیا ہے, نئی خبر سن لیجئے. عمران خان صاحب لے کر آئے تھے 1 room 1 class 1 teacher 3 سال. یہ ساری اسکیم, اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے ہم نے ندائے خلافت میں مضمون شائع کر دیا تھا. یہ یہودیوں کا شروع کردہ ہوا نظام, اور سب سے بڑھ کر بنگلہ دیش میں کام ہوا ہے اس پر, اور جو کام ہوا اس کے جو نتائج ہیں وہ معلوم کر دیجئے کیا ہوئے. سماجی انقلاب لایا جا چکا ہے, عورتیں بالکل آزاد بے راہ ہو گئی ہیں, سارا اس میں زور ہی لڑکیوں کے اوپر ہے. اور 3 سال تک وہی ایک کلاس رہے گی اور وہی ایک ٹیچر ہوگا اور ایک کمرہ ہوگا, 1 teacher 1 class, اور یہ 3 سال کا. وہ ایک کی پوری برین واشنگ کر کے گروپ کی نکال دیں گی تو اگلا لیں گے. یہودیوں کا بنایا ہوا نظام. اور اگلی خبر سن لیجئے تازہ ترین, اس کام میں سر جیمز گولڈ سمتھ نے, پہلے تو عمران خان کو اچکا تھا, میں نے تقریر جو اس مرتبہ آتی امریکہ سے کی ہے وہ بھی میثاق میں چھپ گئی ہے, تازہ میثاق میں. اس میں میں نے تفصیل سے بیان کر دیا جی آرڈر آف الیمیناٹی کیا ہوتا ہے، عالم اسلام میں سے کوئی بھی ذرا ابھر کر آدمی آ جائے تو کیسے یہودی جو ہیں اسے اچٹ کر لے جاتے ہیں. ایک اور بہت بڑے ستارے اسلام کے یورپ میں ابھرے انگلستان میں، جو پاپ سنگر تھے، یوسف اسلام صاحب. اب یوسف اسلام صاحب اور عمران خان کا گٹھ جوڑ کرایا گیا ہے سر جیمز گولڈ سمتھ کے گھر پر ان کی موجودگی میں اس تعلیمی اسکیم کے لیے. یہ تازہ ترین خبر. چوتھی بات، سماجی انقلاب، فیمینزم، عورتوں کی آزادی، جس کے لیے قاہرہ کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، عالم اسلام کو گھیراؤ کرنے کے لیے آزاد عورت آزاد کرو، ابارشن کا حق، کنڈوم کلچر، پوری تعلیم آزاد، اس لیے کہ آخری پناہ گاہ جو ہے اسلام کی وہ ابھی گھر کی چار دیواری ہے. ہمارا کچھ معاشرتی نظام انٹیکٹ ہے، مغرب میں برباد ہو چکا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب ہمارے اس کے اوپر حملہ آور جو ہے ویسٹ ہو چکا ہے. یہ چار کام اگر کوئی کرتا رہتا ہے تو وہ چاہے با نظیر ہو چاہے بے نظیر ہو، وہ ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن ان چار کاموں کے آگے رکاوٹ ڈالنا کسی پولیٹیکل لیڈر کا کام نہیں ہے، سوائے کسی انقلابی لیڈر کے جو قوم کے اندر مرنے کا جذبہ پیدا کر دے. نتھنگ شارٹ آف دیٹ، ناممکن. اس کی ارجنسی کو اگر آپ سمجھیں اور سمجھیں پھر اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری، تو بہرحال یہ کرنے کی بات ہے. آخری بات، اب غیر ملکی معاملات کے اندر میں نے کئی مرتبہ جو ہے بیان کیا ہے اور بہت تفاصیل میں بھی گیا ہوں، لیکن اہم ترین واقعہ جو اب ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا. اسرائیل میں 2 سوسائڈ بامبنگز میں 62 یہودی مارے گئے، اس لیے کہ جو بھی صلح کا عمل شروع ہوا ہے، جس کو کہ جو غیرت مند اور غیور عرب ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اسرائیل کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، اب ان کا ایک ریئیکشن ہے. 2 آدمیوں نے اپنے جسم کے گرد جو ہے وہ باندھا آتش کی مادہ جو ہے ایکسپلوسیو، چلے گئے ایک بس میں، چلے گئے اس کو ذرا کیا بٹن دبایا، خود تو پرسے اڑ گئے لیکن اور بھی بڑھ گئے، 30-35 مر گئے، 62 آدمی مر گئے. کتنا بڑا زلزلہ آیا ہے اس پر آپ کو معلوم ہے؟ تاریخ انسانی کا انپریسیڈنٹڈ سمٹ کانفرنس ہوا ہے. پوری انسانی تاریخ میں اتنی بڑی سمٹ کانفرنس نہیں ہوئی. صدر امریکہ اس میں موجود، کینیڈا کے وزیر اعظم موجود، برطانیہ کے وزیر اعظم موجود، آئرلینڈ کے وزیر اعظم موجود، ہسپانیہ کے وزیر اعظم موجود، فرانس کے صدر موجود، جرمنی کے صدر موجود، اٹلی کے موجود اور ناروے کے موجود، شمالی امریکہ اور ویسٹ ایشیا، ویسٹ یورپ پورا، پھر روس موجود، جاپان موجود، اسرائیل تو تھا ہی خیر، اور ہوا کہاں ہے؟ سینائی میں. کہنے کو وہ مصر کا حصہ ہے لیکن بالکل اسرائیل کے ساحل کے ساتھ شرم الشیخ پر. عرب پیننسولا کے سب لوگ موجود، سعود الفیصل موجود سعودی عرب کے، یمن کے صدر موجود، کویت کے موجود اور تمام یو اے ای کے موجود. ہاں سوڈان کو نہیں بلایا گیا، وہ ٹارگٹ پہ ہے. لیبیا کو نہیں بلایا گیا، وہ ٹارگٹ پر ہے. ایران کو نہیں بلایا گیا، وہ ٹارگٹ پر ہے. عراق کو نہیں بلایا گیا، وہ ٹارگٹ پر ہے. البتہ شام اور لبنان کو بلایا گیا، وہ گئے. پاکستان کا مجھے پتا نہیں کہ بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا. بلایا گیا اور نہیں گئے تو بہت اچھا کیا، اور نہیں بلایا گیا تو شاید اس وجہ سے کہ ہماری گھڑی کی مچھلی ہے ہی پہلے سے، کہنے کی کیا ضرورت ہے، خام خواہ ان کو اور پریشان کرنے کا فائدہ کیا ہے. باقی چین اور بھارت، ان سے کوئی سروکار نہیں. اس سے آپ کو اس وقت کی بین الاقوامی سیاست وز اے وی نیو ورلڈ آرڈر کی پوری بساط مل جائے گی اس سمٹ کانفرنس سے، جس کی یہ تصویر ہے. اتنے بڑے لوگوں نے کھڑے ہو کر، صدر روس بھی ہیں اور صدر امریکہ بھی ہیں اور تمام وزراء اور تمام مسلمان، اس سے بڑی تاریخ انسانی کے اندر کوئی سمٹ کانفرنس آج تک نہیں ہوئی. اور کس لیے ہوئی ہے؟ اسرائیل کا تحفظ، مسلم فنڈامنٹلزم کی بےحکنی، غیرت، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دو، ان فنڈامنٹلسٹ کو نکال کے باہر کرو گے تب یہ بیٹھیں گے آرام سے اور پورا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اسے اطمینان کے ساتھ چلنے کا موقع دیں گے. اس کے لیے ساری انٹیلیجنسز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنا، سارے ریسورسز، ساری معلومات، ساری اسکیم مل کر بنانا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور یہ عظیم ترین واقعہ ہے، یہ 13 مارچ 1996 کو یہ کانفرنس ہوئی. ویسے اسے پلے ڈاؤن کیا گیا ہے بہت، یہ نیوز ویک کا صرف ایک صفحے کا مضمون آیا ہے اس پر، اندازہ کیجئے. حالانکہ اتنی بڑی سمٹ کانفرنس ہے، اور اس پر بھی اسرائیل کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ ابھی جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا چاہتے تھے. لیکن ہوگا کیا، اب اس کو سمجھ لیجئے جو میں پہلے ہی سے کہتا رہا ہوں، عالم عرب پر ایک ہولوکاسٹ آنے والا ہے. مسجد اقصیٰ گرائی جائے گی. مذہبی یہودیوں کو یہ رشوت ہے کہ جو زائنسٹ نے دینی ہے، کیونکہ مذہبی یہودی بفرا ہوا ہے. اب وہی ہے کہ جس نے اسحاق رابین کو مارا ہے، ایک یہودی، مذہبی یہودی. وہ سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں، زمینیں کیوں واپس کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، یہ لوکل سیلف گورنمنٹ بھی کیوں دے رہے ہیں. لہذا ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے ایک رشوت، تھرڈ ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصیٰ گرا دی جائے. مسجد اقصیٰ شہید ہو گئی تو جو بھی غیرت مند مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، جس کے اندر بھی غیرت ہے، دینی حمیت ہے. اور اس کو بھولیں گے کون؟ صدر حسنی مبارک، شاہ فہد، یاسر عرفات. عالم اسلام کا بہترین خون جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں جائے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہولوکاسٹ آنا ہی ہے تو سب سے پہلے مذہبی لوگ کیوں شکار ہو اس کا؟ میری آج کی تقریر کے ساتھ اس کا گہرا ربط ہے. یہ مذہبی لوگ کون ہیں؟ دیندار ہیں، لیکن ان دینداروں نے اپنے ملکوں میں دین قائم کیا، حج کیے، عمرے کیے، دین قائم کیا. جب آزاد ہوئے کسی نے قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف، اور کسی نے رخ کر لیا سیدھا ماسکو کی طرف، کسی نے اسلام کو نافذ کیا. جہاد کے نام پر صرف جہاد حریت ہوتا رہا ہے، آزادی کا. پی ایل او کیا تھی؟ خالص سیکولر جماعت تھی، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. عرب نیشنلزم کیا تھا؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہودی، عیسائی، وہ سب کے سب اس میں شریک ہیں. کوپٹکس جو ہے مصر کے اندر، تو یہ سارے جو مذہبی عناصر تھے یہ لگے رہے قومی جنگوں کے اندر، یہ لگے رہے ہیں جہاد حریت کے اندر، اقامت دین کی جد و جہد منہج انقلاب نبوی پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی گئی. یہی وہ جرم عظیم ہے کہ اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم يتمحر فی ساعۃ القتل. یہ صورتحال میری پوری تقریر کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے ہماری باری ہے. ابھی ایران ٹارگٹ ہے، سوڈان ٹارگٹ ہے، لیکن یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہاں کے بھی بہت سے سودے ہو چکے ہیں، بہت سی باتیں طے ہو چکی ہیں، اور اگر یہاں پر بھی کوئی ریزسٹنس موومنٹ کہیں کھڑی ہو گئی تو اسے بہت بڑی قربانیوں میں سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی ہمت عطا فرمائے. ایک دو اعلانات اور سن لیجئے، اس معذرت کے ساتھ کے وقت کافی ہو گیا ہے. اب ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے دعوت قرآنی اور تنظیم اسلامی کا کام جو ہے بہت حد تک اس کا پیغام، اس کا فکر، اس کی سوچ انگریزی زبان میں بھی آ بھی چکی ہے، اور اب ایک سلسلہ خاص شروع ہو رہا ہے. قرآنک ہورائزنز کے نام سے کوارٹرلی ہم انگلش کے اندر پرچہ شائع کرنا شروع کر رہے ہیں. اس کے کچھ بروشرز ہیں، لیکن یہ بروشرز وہی حضرات لیں، صرف 100 کی تعداد میں ہیں، کہ جو اس کا سالانہ خریدار بننا چاہیں. ویسے تو یہ 3 مہینے کا پرچہ آئے گا تو 30 روپے اس کی قیمت ہوگی، لیکن یہ کہ سالانہ چندہ 100 روپے ہے. جو حضرات چاہیں اپنا نام لکھوا لیں، یا جن حضرات کو واقعی دلچسپی ہو وہ لے لیں، ورنہ یہاں تعداد بہت زیادہ ہے. میں بروشر صرف جو ہے وہ 100 لا سکا ہوں، اس کو آپ لے لیجئے گا. تازہ میثاق بھی آ گیا ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میرا وہ مضمون بھی ہے، تحریک اسلامی کے لیے تنظیمی ڈھانچہ. اسی طریقے سے میری امریکہ سے واپسی پر جو تقریر ہوئی ہے وہ بھی ہے. مولانا وسیم اظہر صاحب کا بھی بہت عمدہ مضمون ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ابھی بیٹھیے، اذان ہوگی، پھر سنتیں پڑھیے گا، پھر خطبہ ہوگا. ابھی بیٹھیے. ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی کی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور کتب حاصل کرنے کے لیے رجوع فرمائیں۔ مرکزی انجمن خدام القرآن 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور، فون 5869501025830207، فیکس 5834000۔ مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان 67A علامہ اقبال روڈ، گڑی شاہ لاہور، فون 6305110636638۔ قرآن اکیڈمی خیابان راحت زرخشاں ڈیفینس سوسائٹی فیز 6 کراچی، فون 5854036585219، فیکس 5840009۔ دفتر تنظیم اسلامی کراچی جنوبی 11 داؤد منزل شارہ لیاقت نزد فریسکو سویٹس آرام باغ کراچی، فون 216-586-262-0496۔ دکان نمبر 50 عرشی شاپنگ مال شارہ پاکستان فیڈرل بی ایریا کراچی۔ دفتر تنظیم اسلامی کراچی وسطی 1 فلیٹ نمبر 2 محمدی منزل SB1 بلاک کے نارتھ ناظم آباد بالمقابل نارتھ میرج گارڈن نزد مسجد فاروق اعظم کراچی، فون 667-4474۔ دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرقی 1 فلیٹ نمبر 1 حق اسکوائر پہلی منزل SB49 بلاک 13C یونیورسٹی روڈ عقب اشفاق میموریل ہاسپٹل کراچی۔ دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرقی نمبر 2 C113 مادام اپارٹمنٹ شارہ فیصل نزد چھوٹا گیٹ کراچی، فون 481442۔ قرآن مرکز نزد مسجد طیبہ سیکٹر 35A زمان ٹاؤن کورنگی نمبر 4 کراچی، فون 310973۔ دفتر تنظیم اسلامی اسرا محمود آباد مکان نمبر 898 گلی نمبر 17A محمود آباد نمبر 4½ کراچی۔ دفتر تنظیم اسلامی اسرا حیدرآباد حیدرآباد کاٹن اینڈ آئل ملز اولڈ پاور ہاؤس محلہ اسلام آباد حیدرآباد، فون 32804۔ دفتر تنظیم اسلامی اسرا سکھر نزد مکہ مسجد مینارہ روڈ سکھر۔ دفتر تنظیم اسلامی کوئٹہ 28 اس سید بلڈنگ جناح روڈ کوئٹہ، فون 62507۔